Ja, en dan komt hier, zoals u gewend bent, een zinnetje waarin ik dan op de laatste dag van het jaar geinig en vrolijk 2021 samenvat. Winfried Baaiens. Het NOS Radio 1-journaal. Ja, goedemorgen. Van weemoed weinig sprake natuurlijk. Een nieuw jaar longt en daar zijn we denk ik allemaal heel blij mee. Het is de laatste dag van 2021, 31 december, oudjaarsdag. Laatste warme dag van het jaar ook. Blind paardrijden, een surfhorloge, jagen is populairder dan ooit. En boa's die niet meer op vuurwerk gaan handhaven. U hoort het allemaal het komend uur in dit NOS Radio 1-journaal. En u krijgt natuurlijk de hoofdpunten van het nieuws. Van de enige echte, Kirsten Klomp, op haar laatste dag ook. Ja, goedemorgen. Voor de tweede keer in korte tijd hebben de Amerikaanse president Biden en president Poetin van Rusland elkaar gesproken over de situatie in Oekraïne. Het telefoongesprek gisteravond was een initiatief van Poetin en duurde zo'n 50 minuten. Volgens het Kremlin was het een goed gesprek, maar heeft Poetin gezegd dat nieuwe westerse sancties tegen Rusland een grote fout zouden zijn, die de betrekkingen ernstig kunnen schaden. Biden zou Poetin gewaarschuwd hebben dat die sancties er komen als Rusland Oekraïne binnenvalt of als de situatie escaleert. In de Amerikaanse staat Colorado zijn tienduizenden mensen opgeroepen om hun woning te verlaten vanwege natuurbranden. Het gaat om de steden Louisville en Superior, vlakbij Denver, waar in totaal zo'n 30.000 mensen wonen. Honderden huizen zijn inmiddels verwoest door de vlammen. De branden ontstonden gisteren en breiden zich door de harde wind snel uit. Sommige zouden zijn ontstaan doordat elektriciteitsmasten door de wind waren omgeblazen. In Diemen is een hotel ontruimd waar afgelopen nacht een plofkraak is gepleegd. De gasten en medewerkers van het hotel staan buiten, dat meldt AT5. Het gaat bij elkaar om zo'n 75 mensen. De omgeving van het hotel is afgezet. Volgens de politie is de geldautomaat in het hotel getroffen. Het is onduidelijk of er iets is meegenomen. Bij een ongeluk op een beveiligde spooroverweg in Fluitenberg bij Hogeveen in Drenthe is gisteravond een 18-jarige fietser om het leven gekomen. De jongen werd geraakt door een passerende trein en is aan zijn verwondingen overleden. De politie gaat uit van een ongeluk. Door het incident werd het treinverkeer tussen Hogeveen en Bijlen, het traject Zwolle-Groningen, stilgelegd. De NS zette bussen in. De Surinaamse regering gaat de beveiliging regelen voor de bedreigde journalist Jason Pinas. Gisteren werden twee handgranaten gevonden onder een geparkeerde auto voor zijn deur. De journalist zei zich grote zorgen te maken over zijn veiligheid. Twee weken geleden kwam Pinas in het nieuws nadat beveiligers van vicepresident Ronnie Brunswijk zijn telefoon hadden afgepakt en hem hardhandig hadden aangepakt. Of de zaken met elkaar te maken hebben is niet duidelijk. Een Amerikaanse vrouw heeft 5 uur lang op het toilet van een vliegtuig gezeten nadat ze besmet bleek te zijn met corona. Tijdens de vlucht van Chicago naar Reykjavik kreeg ze last van haar keel en deed ze een zelftest. Toen de uitslag positief was, sloot ze zich vrijwillig op. Het cabinepersoneel bracht haar eten en drinken. De vrouw deelde haar ervaringen op TikTok. De filmpjes zijn inmiddels miljoenen keren bekeken. Het weer. Het is vandaag bewolkt met in het zuiden af en toe zon. In het noorden kan een bui vallen. Het wordt zo'n 12 tot 14 graden en er staat een matige wind. De jaarwisseling verloopt droog met temperaturen rond de 10 graden. Maar ook morgen is het droog en dan blijft het zeer zacht. Het NOS Radio 1-journaal. Gemeenten worstelen met de handhaving van het vuurwerkverbod. Er zouden te weinig mensen zijn, meldde de Telegraaf gisteren na een rondgang. We hebben daar contact over met Richard Gerritsen, voorzitter bij de vakbond BOA-ACP. Meneer Gerrits, goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaan uw mensen, de BOA's, doen vanavond? Wel of niet actief handhaven? Niet actief handhaven op het vuurwerkverbod. We gaan gewoon handhaven op wat op dit moment het belangrijkste is. Het zijn de coronaregels die we met elkaar hebben afgesproken. Dus ja. Daar ligt de prioriteit. En hoe werkt dat in de praktijk? Want u loopt rond in de buurt. U ziet dat er toch vuurwerk wordt afgestoken. Dan laat u dat gewoon gaan. Ja, nou ja, we zullen er niet in die zin datgene wat heel erg uit de hand loopt, zullen we naartoe gaan. Maar met vuurwerk zien we ook tegenwoordig dat het niet zomaar handvuurwerk is wat je in de winkels meer krijgt, maar dat het gewoon echt wel bommen zijn. Dus we kijken ook wel naar de situatie die er op dat moment te plaatsen is. En de eigen veiligheid van de mensen staat gewoon voorop. Ja, en heeft u dat zelf besloten of komt dat vanuit de gemeentes? Nee, dat is wat wij allemaal horen. We hebben heel veel contact met werkgevers van BOA's. En die zeggen ook van de eigen veiligheid van de mensen staat voorop. De mensen worden ook uitgerust met oordoppen, met veiligheidsbrillen. En ze hebben natuurlijk ook bodycams waar ze dus beelden mee op kunnen nemen die ze later uit kunnen lezen. Mm-hmm. Dus we zijn allemaal wel eensgezind daarin dat we zeggen van de veiligheid van de handhaven staat voorop. Ja, maar u zegt, dat horen wij van werkgevers, dat zijn de gemeenten toch? Ja, dat zijn de gemeentes. Dus ja. Er is een landelijk beleid dat gemeenten zeggen, we gaan niet handhaven op vuurwerkmisdrijven. Nou ja, het staat hier op nummer 1. Nummer 1 is op dit moment toch wel de coronaregels die we moeten handhaven. Dat is een taak die we al meer bijna dan 2 jaar erbij hebben gekregen. En dat is heel intensief. En we vinden het belangrijker dat de volksgezondheid voorop staat. En het vuurwerk ligt inderdaad, staat wel in de top 3, maar niet op nummer 1. Oké, wel in de top 3, niet op nummer 1. En dat heeft te maken met die capaciteit? Nou ja, het is natuurlijk ook zo dat de capaciteit van handhaving is natuurlijk niet gegroeid in de periode van corona. We hebben er wel taken bij gekregen. Dus we moeten gewoon heel duidelijk keuzes maken. En we kunnen ook niet iedereen controleren of ze zich wel of niet aan de coronaregels houden. En we zullen daar optreden waar mensen, zeg maar, met groepen staan. Ze worden daarop aangesproken. We zullen de mensen waarschuwen en pas daarna overgaan tot de boete, zoals we dat in de hele coronaperiode hebben gedaan. Ja. In september, dat herinneren mensen zich wellicht nog, kondigde demissionair premier Rutte nog aan dat er extra geld beschikbaar zou komen voor BOA's, voor die handhaving. Heeft dat al iets opgeleverd qua het inzetten van meer mensen? Nou ja, het is natuurlijk zo dat het probleem is dus dat je, als je geld krijgt, dan moet je ook nog de handjes hebben. Daar zijn we natuurlijk wel met elkaar over in gesprek, hoe we dat zo goed mogelijk kunnen doen. Er zitten opleidingen aan vast. Er zijn geen opleidingen van een paar weken of een paar maanden. Dus mensen moeten ook voor het vak kiezen. Dus dat duurt gewoon even voordat die extra handjes er zijn. Dus op dit moment is het zo dat de capaciteit wel vergroot kan worden door inhuur. Maar dat is natuurlijk een tijdelijke keuze die gemaakt wordt door werkgevers. Maar we moeten naar een structurele oplossing, zeker als we deze taken erbij gaan krijgen. Ja, ik tel even op hoor. De politie gaf al aan dat ze volgens mij niet actief gaan controleren op het vuurwerkverbod. U gaat niet handhaven op het vuurwerkverbod. Kun je dan nog wel spreken van een vuurwerkverbod, vroeg me af. Ja, dat is een andere discussie. Kijk, we zien nu ook dat er massaal over de grens vuurwerk gekocht kan worden. Ook? Dat hou je op dit moment ook niet tegen. Dus misschien moeten we verder kijken dan alleen de Nederlandse bevolking, maar meer over de grens wil kijken hoe we dat misschien met elkaar kunnen aanpakken. Als we vinden dat er vuurwerkverbod moet komen. Ja. Duitsland doet het ook. In België kan je het kopen. Dus ja, mensen zijn creatief genoeg om aan vuurwerk te komen. Even los van het verbod. Mensen rijden ook te hard als het niet mag. Dat handhaven we wel, toch? Als iemand te hard rijdt. Ja, maar ook niet iedereen die te hard rijdt, die krijgt een bekeuring, toch? Dus, het gaat om principe natuurlijk. En, als BOA's en politie vanzelf al zeggen, ja, we gaan niet handhaven, dan hoe goed de mensen ook in elkaar zitten, dan kun je toch verwachten dat de mensen zich niet heel strikt aan de regels gaan houden. Nee, dat klopt. En het is gewoon zo dat we de capaciteit niet hebben. En daar waar het uit de hand loopt, dan zullen we wel op gaan treden. En eigen veiligheid blijft dan alle tijden gewoon voorop staan. En dat is het belangrijkste. Oké. Maar proef ik ook ergens dat u denkt, ja, dit hele vuurwerkverbod, dat is eigenlijk ondenkbaar in deze tijd. Hadden we niet moeten doen? Er zijn wel meer regels in de coronatijd geweest waarbij ik mezelf dacht van, ja, dit is gewoon niet te handhaven. En dat is ook wat we minister onder de aandacht hebben gebracht, is dat we gezegd hebben van, geef ons regels die te handhaven zijn. Ja. En dit kan gewoon niet met de capaciteit die we hebben. We moeten met politie, met de handhaving doen. En dat kan met deze capaciteit kan het gewoon niet. Dus je moet ons opdrachten geven die wel goed uit te voeren zijn. En dit is niet één van. Duidelijk. Richard Gerrits, voorzitter van vakbond BOA ACP. Dank u wel. 6:08. Het NOS Radio 1-journaal. Ja, wij gaan even kijken naar gisteravond en ook luisteren. Althans, vooral luisteren, want wat was er op tv en radio? We beginnen met de televisie en daar was een documentaire te zien van de NOS. Die heette De Grote Finale van het Songfestival. En daarin was te zien wat er allemaal achter de schermen gebeurde. En er brak flinke paniek uit, bleek uit die documentaire. Want er was een belangrijke camera kapot. En na afloop van het hele evenement was de ontlading dan ook groot in de regieruimte. Ja! Fuckers, goed gedaan. Well done. Ah, oh, with all the troubles and problems. Maar je bent cool gebleven, man. Godverdomme, wat goed. Ja. Ja, maar what the fuck. Die heeft als re-edit eventjes. Ja, I know. Ja, Nikki de Jager, een van de presentatrices, kreeg veel lof voor haar optreden als presentator. Zelf was ze daar toch wel een beetje verbaasd over. Ik denk dat heel veel mensen vergeten dat ik al 14 jaar een YouTube-kanaal heb, wat eigenlijk ook een soort van presenteren is. Dus ik ben gewend om tegen een camera te praten en ik ben gewend om dit te doen. Dus ik vond het ergens ook wel fijn dat mensen konden zien dat ik meer kan dan alleen maar make-uppen. Ja. Bij Kunststof hier op NPO Radio 1 was cabaretier Peter Pannekoek te gast vanwege zijn oudejaarsconferentie van vanavond. En traditie is het bij Kunststof, zo rond de feestdagen, om familieinterviews te houden. Maar daar heeft Peter zelf eigenlijk niets mee. Hij denkt dat mensen snel zijn achtergrond aanhalen als ze zijn werk niet goed vinden. Nou, het is wel het verwijt wat je mij makkelijk... Kijk, als je mij niet leuk vindt, wat gewoon hartstikke goed kan. En zeker bij humor. Oh ja? Wat... Tuurlijk. Ik bedoel, en wat bij humor zo mooi is... Iedereen vindt dat hij humor heeft. Ik weet weinig van klassieke muziek. Mm-hmm. Maar dus als ik klassieke muziek hoor die ik niet mooi vind, dan denk ik eigenlijk altijd, ja, ik vind het niet mooi omdat ik er te weinig verstand van heb. Dat gebeurt nooit bij humor. Iemand die denkt niet, oh, misschien ligt dit aan mij. En ik heb het zelf ook, hè, als ik een zaal om iets wil lachen wat ik helemaal niet leuk vind, dat vind ik onbegrijpelijk. Dat maakt je boos en dan ga je zoeken naar andere redenen. Hoe kan dit? Ja, dus dan wil hij eigenlijk liever dat mensen... maar niets over hem en zijn achtergrond weten en hem beoordelen op zijn eigen kunnen. En dan is dit bij mij altijd feit, oh, het zal wel door de ouders zijn. En volgens mij heb ik nu in de afgelopen jaren redelijk bewezen dat ik het zelf aan het doen ben. Alleen dus vind ik het vervelend om altijd maar over mijn ouders te moeten hebben. Mm-hmm. Ik denk een beetje wat Daley Blind ook moet hebben gehad een tijd lang. Dat je denkt, ja, mijn vader was ook voetballer. Maar luister, ik ben Daley Blind. En dat ging over, hè, bij Daley Blind. Het ging over, ja. Dus, en ik vind het daarom nu ook wel tijd om het over te hebben. Dus daarom voel ik niet de behoefte om er dan ook nog samen mee geïnterviewd te worden. Bij de Nationale 2021-test moesten BN'ers vragen beantwoorden over het afgelopen jaar. NPO Radio 1-presentator Natasha Gibbs maakte de winnaar bekend. Op de eerste plek is geëindigd en dat heeft echt te maken met de tijd. Oh, wow. Jean-Gu! Ja, dat is dus Jean-Guy McCroy. En hij liet zien dat hij over flink wat zelfspot beschikt. De roze schoentjes zijn voor jou. Hey, fuck het Songfestival. Dit is veel leuker. Nou, toch nog iets gewonnen. Ja, daar werd die 23ste nog eventjes ter herinnering. Er was nog een quiz, de quiz met ballen. En die ging over de Olympische Spelen. In het team van Peter Heerschop zat Mai Verbij. En zij vertelde daar dat ze intens meeleeft met de schaatswedstrijden van haar broer, Kai Verbij. Ja, ik ben heel hysterisch. Ik word misselijk, spugen. Het is echt heel dramatisch bij mij thuis altijd. Echt waar? Ja, het is echt heel erg. En ik ben niet de enige. Mijn moeder is ook zo. En die ik heb twee andere broertjes. Ja. Ja, met z'n allen eigenlijk. Ja, het hele gezin is een beetje zo. Ja, het hele gezin. Ik heb achter ze gezeten bij wedstrijden. Ja? Ja, dan maak je echt wel iets mee. Ja, dat is vrij spectaculair hoe zij meeleven. Dat was gisteravond op Radio en TV. Hallo! sluitend het jaar uit. Roxette was dat met Joyride. En het is daarmee 16 minuten over 6 geworden. Wat staat er op de voorpagina's op deze 31 december? Nou, weinig nieuws op de voorpagina's van de kranten vandaag. Maar wel de nodige nieuwjaarswensen en ook terugblikken op dit jaar. Want bij het AD het terugblikken ze op met meerdere mensen terug op dit jaar. Zoals wielrenner Tom Dumoulin, actrice Leni Brederveld en cabaretier Peter Pannenkoek. Hij heeft vanavond de eer om de oudejaarsconferentie op te voeren. En daarover zegt hij dat hij als een kleine dictator heeft gekozen welk nieuws de show niet heeft gehaald en welk nieuws wel. In februari zei hij tegen zijn regisseur: zal dat hele corona nog wel een thema zijn eind december? Nou ja, dat heeft hij dus zeker wel in zijn show moeten verwerken nog. Goede hoop op een beter 2022, komt de Telegraaf vanmorgen. Dan gaat het vooral over corona. De krant sprak met virologen, epidemiologen en economen. De deskundigen hebben goede hoop dat corona ons leven in 2022 minder gaat beheersen. De Volkskrant vraagt zich ook af: wat gaat het worden in 2022, meer of minder corona? In het artikel wordt het antwoord gegeven. Optimistische deskundigen voorspellen dat volgend jaar de invloed van corona op ons afneemt. Dat heeft ook te maken met het groeiende aantal mensen met een booster en het feit dat je binnenkort naar de apotheek kan om een coronapil op te halen. Mensen die in een risicogroep zitten en besmet raken kunnen met die pillen bijvoorbeeld een ziekenhuisopname voorkomen. De NRC heeft het jaar samengevat in foto's, met onder meer foto's uit Afghanistan, waar de Taliban dit jaar de macht overnamen. Verder ook foto's van Wijk aan Zee, waar de fabriek van Tata Steel nog veel in het nieuws kwam dit jaar. En ook een terugblik op de avondklok, met foto's van lege straten, steden en industrieterreinen. En tenslotte het Financiële Dagblad nog. Die krant kopt nu graag in 2022 een vaccin tegen polarisatie en zelfbeklag. Twee grote thema's van dit jaar. Het heeft natuurlijk ook te maken met de coronacrisis. De krant stelt voor dat we in 2022 dringend weer op zoek moeten naar wat meer relativering, zelfbeheersing en bescheidenheid. Ja, niet overal is een vaccin of een pilletje voor natuurlijk. Maar goed. Nee. Oké, weinig nieuws dus. Maar goed, wellicht later meer van de andere media. Over iets meer dan 10 uur is het oud en nieuw in Japan. En ook dan, daar bedoel ik, zitten de Japanners veelal voor de buis. Net zoals hier in Nederland, rond het moment van het aftellen. Maar dit jaar gaat de grote oudejaarsshow van een groep comedians daar niet door. Want die zijn namelijk in opspraak geraakt vanwege verkeerde grappen. Correspondent Anoma van der Veren daarover. Anoma, wat voor show hebben we het over? Het is een show met 5 bekende comedians die al sinds 2003 een soort van spelshow doen. Dus dat is echt al 17 jaar oud. En er komen veel bekende Japanners te gast. Miljoenen mensen kijken daarnaar. En bij dat, in de show doen ze dus allemaal van die ludieke spelletjes waarbij niet gelachen mag worden. En als ze dan wel lacht, dan komt er iemand de kamer inrennen met een stok of een rubberen zweep of iets vergelijkbaars. En dan word je op je achterwerk geslagen. Ja. Het is echt zo'n Japanse show zoals je die kent van de gekke YouTube-clipjes. Ja, vol hysterie, toch? Dat neem ik aan. Ja. Ja, maar dat element van die spatel op de kont slaan, dat is wel even een belangrijk onderdeel van het verhaal. Want dat komt ook nog terug. Want die show gaat niet door. Waarom niet? Ja, de officiële reden is omdat ze de billen van de deelnemers wat rust willen geven. Ja, het is een nogal bizarre statement. Maar waar het eigenlijk op neerkomt is de show is gecanceld. Want ze zijn eigenlijk best wel vaak in opspraak gekomen. Mm-hmm. Vooral een van de wat oudere komieken, die maakt heel veel grappen waarvan mensen de laatste tijd vinden dat het gewoon niet meer kan. Hij verkleedde zich bijvoorbeeld als Eddie Murphy en sminkte zijn hele gezicht zwart. En vervolgens huppelde hij door de rest van de show heen, volledig in blackface. Het feit dat het thema van de show politie in Amerika was, maakte het niet veel beter. En hij heeft ook meermaals zich als vrouw verkleed. Dan ging er weer een pruikje op, dan ging er weer een jurkje aan. En dan deed hij heel emotioneel en dan ging hij alleen maar roddelen, een beetje inspelen op de stereotypes van vrouwen. Ja. En elk jaar werd er dus steeds meer ophef over. Ja. En vooral de jongere generaties nemen dat soort grapjes steeds minder in dank af. Wat zegt dat over humor in Japan, bijvoorbeeld over minderheden? Ja, dit soort humor was normaal. Het begint steeds minder te worden. Natuurlijk moet je wel rekening houden dat niet iedereen kijkt naar deze show. Het is 17% van de kijkers. Dat zijn miljoenen mensen, maar ja, het is niet iedereen. Een groot deel daarvan die kijkt bijvoorbeeld naar de muziekshows. En de komieken zelf die zeggen, nou ja, we hebben niet per se een racistische insteek. Het is een parodie. Dus ik zou zeker bijvoorbeeld niet zeggen dat Japan per se racistisch of seksistisch is. Maar racisme en gendergelijkheid zijn wel grote problemen in het land. En steeds meer ook. Dus Japanners zijn zich steeds meer gaan uitspreken. En dit soort humor, dat leidt eronder. Dat wordt steeds minder geaccepteerd. Ja. Zet dit ook iets in gang in maatschappelijke zin? Dus dit is dan op tv, maar ook in onderlinge relaties van Japanners? Ja, ja, het feit dat de show nu gecanceld wordt, dat zegt wel zoveel. Er verandert wel echt wat in Japan. Meer mensen hebben hun stem gevonden. Je ziet dat op sociale media ook steeds meer mensen zich gaan uitspreken. Alleen in Japan zitten al 55 miljoen mensen op Twitter. En daaronder zitten natuurlijk ook heel veel uitgesproken vrouwen. Eind 2020 hadden we bijna 3 miljoen buitenlandse inwoners in Japan. Daarbij tellen we nog niet eens de miljoenen genaturaliseerde inwoners bij. Want die worden niet meegeteld in het nummer. Dus je ziet dat in het publiek, en vooral in de jongere generaties, dat men gewoon gevoelig wordt voor overduidelijk racistische en seksistische grapjes. Ja. En op sociale media ontstaat er dan direct ophef over als er zoiets gebeurt. En de Japanse media wordt zich daar meer bewust van. Dus het wordt iets politiek correcter, het wordt iets maatschappelijk bewuster. En het cancelen van de show is daar dus ook gewoon een gevolg van. Duidelijk. Anoma van der Veren vanuit Japan, dankjewel. De eerste redding op zee met een horloge is een feit. Eerder deze maand lag een surfer in de koude Noordzee. En hij stuurde met de SafeTrax, zoals het apparaat heet, een noodsignaal naar de kustwacht. En die startte vervolgens een reddingsoperatie. Verslaggever Danny Simons ging naar Scheveningen om te kijken of meer watersporters zo'n horloge dragen. Oh, dit is echt uniek, hè, Niels? We lopen nu het strand op. Je loopt gewoon zonder jas. Niels van Kampen van de surfclub Jump Team in Scheveningen. Ja, dit is eigenlijk best wel raar. Eén dag voor oud en nieuw en het is gewoon 14 graden en zuidwest 5, 6. Nou, normaal ben je heel blij als je dit in september, oktober hebt. En ja, kijk om je heen. Nou ja, 100 kiters, windsurfers, wingsurfers. Gewoon een hele drukke dag. En hoeveel dragen dan zo'n horloge? Nou, ik denk op dit moment 10 à 15. En er zijn natuurlijk een aantal mensen die al zelf een horloge gekocht hebben. Dus die hebben het niet van de club. Liggen ze binnen, de niet gebruikte? Ja. Zullen we eens kijken? Ja. Nou, we lopen het strand af naar binnen. Hier voor de surfclub wordt allemaal materieel in gereedheid gebracht. Ja, kijk, sterke jongens. Ja, ik zie hier een paneel, een bedieningspaneel. Ja, hier zie je eigenlijk het display. Op deze display liggen dan alle horloges die van Jump Team zijn. En op een tv-scherm daarboven kunnen ze eigenlijk precies zien waar ze op het water zitten. Oh ja, ik zie een kaart inderdaad van de kust. En dit zijn de locaties, deze pinnetjes, van de surfers. Dat zijn eigenlijk de surfers die op het water zijn. En die zijn op dit moment groen. En op het moment dat er iemand de noodknop indrukt, dan worden ze rood. En dan gaat hij ook nog eens een alarm en een zwaailicht af in het clubhuis. Oh, daarvoor is dat zwaailicht achterin. Ik dacht dat dit is voor leuke feestjes als de corona voorbij is. Maar, ja, dat doen we ook natuurlijk. Oh, okay. Het blijft een surfclub. En dus de sirene hier begint te loeien in het clubhuis. Het scherm hier begint te knipperen. En dan? We kunnen dan ervoor beslissen om zelf met onze boot naar buiten te varen. En dat moet natuurlijk wel veilig genoeg zijn. Want soms als de golven te hoog zijn, dan kunnen wij met onze kleine boot niet naar buiten. Gelukkig gaat het signaal ook naar de kustwacht. Zij zijn degene die op een gegeven moment zeggen, oké, jullie hebben nu assistentie nodig. Wij bellen de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij. Want zij zijn uiteindelijk echt de professionals. En zij hebben grotere boten, betere materieel om een echte redding uit te voeren. Om even advocaat van de duivel te spelen, Niels. De horloges zien er niet bepaald revolutionair uit. Geldt natuurlijk ook niet voor de GPS-techniek. Hoezo was dit er nog niet? Nee, het gaat niet alleen om de techniek van het horloge zelf. Het is vaak ook de organisatie daarachter. En wat we nu opgetuigd hebben is eigenlijk wel ideaal, is dat we een soort samenwerking hebben met de kustwacht, met de KNRM. En die hele organisatie, dat maakt eigenlijk dit product zo sterk. Lopen we even naar buiten toe. Kijk, heeft er ook eentje. Ja hoor. Dit is het SafeTrax horloge. Ja, dat is hem. Ja. Al nodig gehad? Nee, gelukkig niet. Maar toch, het is net als verzekering. Je hoopt hem nooit nodig te hebben. Maar als je hem nodig hebt, dan ben je blij dat je hem bij je hebt. Nu ben je natuurlijk in de winter. en dan koel je snel af. Het is niet zozeer dat je afkoelt, maar je raakt je energie kwijt. Dus op een gegeven moment ja, raak je ergens in het water, zeker als er hoge golven zijn, dan kan je niet meer op je bord komen. Ja, dan heb je dit wel echt nodig. Je bent je kite aan het oppompen. Ja, klopt. Dat zie je goed. En ik kijk ondertussen even naar je polsen. Je hebt niet zo'n horloge om, hè? Nee, klopt. Want je spoelt altijd aan. Het kan zijn, hoor. Dus als het echt heel koud is en het echt, echt flink in de problemen... dan kan het zijn dat je zonder hulp het niet redt. Maar als ik eerlijk ben, denk ik dan 9 van de 10 keer minstens... dat je zonder hulp uiteindelijk ook wel redt. Ja, nou, dat is natuurlijk toch maar de vraag, maar... Ik dacht net, surfen met dit weer, verschrikkelijk. Maar het valt natuurlijk wel mee, het wordt gewoon 14, 15 graden. Dus het is nog best wel prima weer om even de zee in te gaan. Het is inmiddels 3 minuten voor 6:30. En dan mag ik altijd een plaat draaien. En gisteren vroeg ik aan Kirsten hier naast me... zal ik dat recht om een plaatje te draaien aan jou overdragen morgen. Want het is jouw laatste dag, Kirsten. En we hebben het er net al eventjes kort over gehad. Ja. Dus dat is een bijzondere dag. Toen zei ik heb het al veel te druk de hele tijd die ochtend. Snap ik. Kies jij maar een plaat uit. Dus dat heb ik gedaan. Ik weet dat je groot fan bent van Adele. Ja. Iedereen hoort natuurlijk honderden platen van Adele. Ik heb een live-opname voor je speciaal. En dat is natuurlijk omdat je hier voor het laatst zit. Want op 3 januari nemen Astrid Kersenboom en Wouter Walgemoet het hier over. En jij gaat weer allerlei andere fantastische dingen doen. Vandaag staat Jan Publiek volledig in het teken van jou. Wist je dat al trouwens? Nou ja, ik ving iets op inderdaad. Dus het is al heel veel bombardie dat ik denk... Adele is altijd leuk. Ja, maar we noemen het dan kletsen met Kirsten. Hebben we ervan gemaakt. Okay. Althans, het weet nog helemaal niemand. Ik kijk nu naar de eindredacteur. Het heet kletsen met Kirsten heet het. Dus vragen, suggesties, opmerkingen, een leuke groet of wat dan ook. Meld het eventjes via de bekende kanalen. En dan gaan we dat straks na 9 vrolijk bespreken met jou. Dus maak je borst maar nat. Ik ben heel benieuwd. En dan genieten we van deze live track. When We Were Young, Adele. Everybody loves the things you do. From the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you, 'cause you feel like home. You're like a dream come true. But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? 'Cause I've been by myself all night long, hoping you're someone I used to know. You look like a movie, you sound like a song. My God, this reminds me of when we were young. Let me photograph you in this light in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we were sad of getting old. It made us restless. It was just like a movie. It was just like a song. I was so scared to face my fears, 'cause nobody told me that you'd be here. And I swear you moved overseas. That's what you said. Let me fall.

Het is 7:07. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. De belangstelling voor de jagersopleiding onder jongeren en vrouwen neemt weer licht toe. Na jaren stabiel te zijn gebleven. Dat concludeert de Koninklijke Jagersvereniging. Verslaggever Mark Hamer ging op pad met Julia de Vries, die net haar jachtdiploma heeft gehaald. En met Willem Schimmelpenning van der Ooijen. En hij is directeur van de Jagersvereniging. Julia, we gaan vanmiddag gaan we hier in het bos rondlopen. En gaan we kijken of we een ree kunnen schieten. Ja, op pad met Willem Schimmelpenning en Julia de Vries. Ja, Willem Schimmelpenning, hoe lang al jager? Ik heb mijn jachtexamen gehaald in 1992, dus dat is inmiddels alweer een tijdje geleden. Julia, sinds kort hè? Ja, sinds 2 weken inderdaad, in het bezit van een jachtakte. Je werkte al bij de jagersvereniging en toen dacht je toch van, goh, ik wil een vergunning hebben. Klopt, ja. Ja, door de jagersvereniging ben ik inderdaad helemaal ondergedompeld in de jagerswereld. En toen besloot om zelf ook mijn akte te gaan halen. En wat blijkt, heel veel jongeren melden zich op dit moment aan. Hoe verklaar je dat? Ik denk dat het onder andere komt doordat er in de politiek steeds meer debat is over natuur en klimaat. En je ziet dat ook steeds meer mensen door corona bijvoorbeeld de natuur intrekken. En ook actief willen zijn en ook daadwerkelijk die handen uit de mouw willen steken. En tot slot zie je natuurlijk ook dat steeds meer mensen veel interesse hebben in duurzaam lokaal voedsel. En ja, wild past natuurlijk perfect in het plaatje. Dus wij denken net dat het door drie redenen, door die ontwikkelingen eigenlijk steeds meer mensen de jachtopleidingen gaan volgen. En ook jongeren. En dat is een hele mooie ontwikkeling. Kijk eens even hier. Zie je dat? Ja. Hier hebben ze rondgelopen. Ja, en dan zie je goed die soort inkepingen. Ja. Die soort soort nieren of boontjes. Ja, het is maar net wat je erin ziet. Ja, Willem, als directeur van de jagersvereniging, wat vindt u van die aanwas? Ik ben er heel blij mee. Dat betekent dat de jacht midden in de maatschappij staat. Dat het niet iets is voor mensen die in het verleden leven, maar dat het dus heel erg ook in de huidige tijd past. Okay, dit is een magazijn. Dit zijn dus nepkogels. Ik kan nu weer dicht doen. Zit er weer een nieuwe kogel in. Hij staat op scherp, dus je kan hem schieten. Dus haal de trekker maar even over. Ja. Je ziet het is heel licht. Als er een echte kogel is, dan zijn die hele harde knal horen. Ja. En dan heb je suizende oren. Hey Julia, je zegt, er is veel aandacht voor. Maar niet alleen maar in positieve zin. We praten nou met jou, maar er was niemand van de jongeren die eigenlijk graag op de radio wilde, begrijp ik. Nou, in principe is het natuurlijk altijd even zoeken naar iemand die daartoe bereid is. Maar ja, alle mensen die ik spreek zijn vaak heel positief over dat ze gaan jagen. Maar je zegt het niet zo snel, toch? Dat je jager bent. Er zit toch een beetje schroom bij heel veel mensen. Nou, bij mij niet. Ik vind het juist ook een mooi gespreksonderwerp. Omdat er juist zoveel onbekendheid is. Het is heel mooi om het gespreksonderwerp te gebruiken om juist mensen te informeren. En ik merk bijvoorbeeld bij mezelf, als ik het vertel, dat heel veel mensen nieuwsgierig zijn. En juist heel veel vragen hebben. En ja, ik beantwoord die vragen met alle liefde. En op die manier kun je ook je medemens gewoon even wat meer bijbrengen over natuurbeheer, het jagen, dieren. Ik bedoel, onze kennis die wij leren op de jachtopleiding, maar ook natuurlijk in de praktijk, dat reikt zo ver. Dus het is heel mooi als je, ja, voor mij als ik dat over kan brengen naar andere mensen. Geen enkele schroom gehad? Nee, eigenlijk niet. Nee, nee. Maar merk je dat wel om je heen of niet? Ja, het is wel zo dat je natuurlijk vaak vragen krijgt. Van, joh, hoe zit dat dan? En dan, ja, wat ik net zei, er is gewoon heel veel onbekendheid. Dus ik vind het juist heel mooi door te vertellen over wat ik doe en hoe ik dat doe. Dat mensen juist meer kennis hebben. En je merkt dat dan vaak mensen eigenlijk helemaal niet zo negatief tegenover de jacht staan. Maar er is gewoon heel veel onbekendheid. Die mensen komen nog een reet tegen, maar ik denk het niet. Ja, is het alleen maar onbekendheid? Daar gaan we het toch nog eventjes over hebben. U hoorde een verslag van Mark Hamer. Ondanks de toenemende populariteit roept de jacht uiteraard ook heftige emoties op bij dierenrechtenorganisaties. Daarover praat ik door met opnieuw Willem Schimmelpenning van der Ooijen van de Jagersvereniging dus. En zometeen ook met de dierenbescherming Dick Nachtegaal. We beginnen even bij meneer Schimmelpenning van der Ooijen. Goedemorgen trouwens. Julia geeft in die reportage aan dat er nog veel onbekendheid is. Hè? Onbekendheid is over hoe er over de jacht gedacht wordt. Hoezo dan? Wat is er nog niet bekend bij ons? Nou, wat meestal niet bekend is... Kijk, het beeld van de jager in zijn groene pak en het geweer... dat zal veel mensen wel bekend zijn als jager. Maar wat niet bekend is dat de jagers bij elkaar ongelooflijk veel uren in het veld doorbrengen... en ook heel veel doen aan natuurbehoud en natuurbeheer. Mm-hmm. Dat is, voor de jager is dat onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het een kan niet zonder het ander. En ik denk dat dat goed is om dat ook over het voetlicht te brengen. Want dat maakt het beeld veel genuanceerder dan alleen maar die persoon in dat groene pak en dat geweer die op pad gaat en een dier bemachtigt. Ja, ja, maar natuurbeheer is een woord. Wat is dan ook echt, naast het bijvoorbeeld het op stand houden van een populatie van een bepaald soort, wat voor natuurbeheer doet u dan nog meer als jager? Nou ja, wat de jager brengt gewoon, als je het even naar heel Nederland bekijkt... brengt ongelooflijk veel uren in het buitengebied door. Mm-hmm. Dus in zijn of haar jachtveld. Is heel veel uren bezig met het tellen. Kijken naar dieren, tellen van dieren. Hoeveel lopen er rond, wat doen ze? Ze brengen heel veel uren door in het buitengebied... om het terrein te verbeteren voor de dieren. Dus dat noemen we dan met een mooi woord biotoopverbetering. Want wat doet u dan? En, gaat u aanplanten ook? Aanplanten. Aanplanten van bijvoorbeeld kruidenrijke akkerranden... waar dieren voedsel en bescherming in kunnen vinden. Het onderhouden van landschapselementen. Daarbij wordt ook vaak samengewerkt met allerlei andere organisaties die in het buitengebied actief zijn. Dus en waarom is dat een taak voor de jager eigenlijk? Want er zijn toch heel veel andere organisaties die voor aanplant van allerlei gassen en soorten ook al mee bezig zijn. Waarom doet u dat er ook bij? Omdat wij vinden dat het onderdeel is van het jagen. Als jager ben je verantwoordelijk voor je jachtveld. Niet alleen voor het in stand houden van diersoorten, dus dan het aantal dieren in het veld, maar ook het verbeteren van het veld en het onderhouden van het veld. Dat is eigenlijk, voor ons is dat het een en hetzelfde geheel. Ja, nou zijn er verschillende soorten jachten. Dat moeten we denk ik even snel duidelijk maken. Je hebt de jacht om bijvoorbeeld gevaar te voorkomen. Ik noem maar eventjes de ganzen bij Schiphol. Mogelijk tot veiligheidssituaties kunnen leiden. En dan worden die ganzen daar afgeschoten. Er kan ook van alles over gezegd worden. Maar daar zullen veel mensen nog iets bij kunnen voorstellen. Je hebt natuurlijk, wat u al heel erg benadrukt, het natuurbeheer. Het op de wildstand in orde houden. Voor zorgen dat er niet één soort heel dominant wordt bijvoorbeeld. Daar kun je ook nog iets bij voorstellen. Maar er is natuurlijk ook gewoon, en daar gaat het in de reportage niet zo heel veel over, over de plezierjacht. En u noemt dat dan benuttingsjacht. Waarom vindt u dat ook bij het recht van de jager hoort? Nou, het benutten, het klopt. Wij zeggen altijd plezierjacht, die liggen in de haven, dat kennen wij niet. Nee, ik snap het, maar dat snapt iedereen er thuis ook. Ja. Het benutten, nou voor ons is dat eigenlijk, maakt dat ook onderdeel van het geheel uit. Omdat het feitelijk is het oogsten uit de natuur. En dat kun je natuurlijk, oogsten uit de natuur kun je op verschillende manieren doen. Denk aan het plukken van paddenstoelen of het oogsten van vruchten of gewassen. En daar hoort feitelijk het oogsten van dieren ook bij. Alleen het is een recht, het is geen plicht. Dus een jager zal alleen oogsten uit de natuur als daar voldoende van een bepaalde diersoort in zijn veld aanwezig zijn. Plus dat het natuurlijk allemaal, dat moeten we ook nog wel even zeggen, in Nederland helemaal gereguleerd is met wetten en regels. Dus het is niet zo van een jager gaat de natuur in en schiet maar wat raak. Hm. Dus het is voor ons eigenlijk dus wat ik u net vertelde al. Dus het veld ingaan, je veld kennen, weten wat er leeft. En daar hoort een onderdeel daarvan, is dat je dan ook, als daar genoeg van is, dat je ook kan oogsten uit de natuur. Ja. En dat haakt denk ik ook weer mooi aan met een ander heel belangrijke drijfveer. Is dat als jager ben je heel erg bewust met die natuur bezig. En daar hoort het eten van super scharrelvlees of biologisch vlees hoort daarbij. Ja. En dat heb je natuurlijk ook door dat benutten. Ja. Dan kun je juist dat stukje wild uit de natuur kun je oogsten. En dat eet je dan ook zelf op of je geeft het aan iemand. Maar dat maakt het natuurlijk wel compleet, het hele verhaal. Ja. U begrijpt dat bij de dierenbescherming Dick Nachtegaal staat te trappelen om hierop te reageren. Meneer Nachtegaal, goedemorgen. Goedemorgen. Dat is de uitleg eigenlijk waarom ook dat, ik moet het dan hobbymatig plezierjacht noemen, of dat benuttingsjacht, dat eigenlijk ethisch wel verantwoord is. Hoe staat u erin? Nou ja, wij zien elk dierenleven als waardevol. En daar ga je dus niet op deze manier mee om wat ons betreft. De natuur staat overal onder druk, ook in Nederland. En het is eigenlijk vanzelfsprekend dat we erop uitkomen dat we dat juist moeten beschermen. En ik hoor een heleboel positieve dingen, meneer Schimmelpennink, ook zeggen over natuurbeheer. Waarom dat laatste schot er dan bij moet voor dat stukje vlees op het bord, wat we echt niet nodig hebben. Dat zou zo mooi zijn als we dat kunnen achterwege laten. Dat zou een hele mooie stap zijn richting een andere kijk op de natuur die beter past bij deze tijd. Ja, maar goed, voor mensen die vlees eten, ik weet niet of u daar zelf toe behoort. Dieren worden gedood voor consumptie. Waarom is het schieten door een jager zoveel erger wat u betreft? Nou, je hebt allereerst natuurlijk gewoon dat dier zelf. Die leeft in die natuur en die moeten we daar vooral laten. Die heeft daar ook een functie in de natuur. Mm-hmm. Ecosystemen die moet je in stand houden en niet verstoren. Ik hoor het woord duurzaam vallen in combinatie met wildconsumptie. Als wij allemaal wild gaan eten, is er weinig duurzaam, want dan is het land zo leeg. Dus dat is ook helemaal geen duurzame oplossing. Gelooft u niet dat de jagers dan de stand juist goed in de gaten houden, wat we zojuist toch beweerd hoorden? Nou, van veel dieren waarvan die op die zogenaamde wildlijst, dat zijn die dieren die geschoten mogen worden in het jachtseizoen, zonder dat daar aanwijzingen hoeven te zijn dat die schade veroorzaken of een gevaar veroorzaken. Er zijn 5 diersoorten die erop staan en eigenlijk is van alle 5 bekend dat die in de afgelopen decennia daar alleen maar minder van zijn geworden. Mm. Het woord er zijn er genoeg hoor ik vallen. Ja, dat is maar perceptie wat je genoeg vindt. Sowieso vinden we dat geen argument om een dier te schieten. Mm. Maar daarnaast zijn er genoeg diersoorten die het al moeilijk genoeg hebben in Nederland. En dan kunnen we die beter zorgen dat die een plek hebben waar ze tot succes kunnen komen. Ja. In plaats van dat ze nog eens een keertje opgejaagd worden. Ja, en u zegt dat over die plezierjacht, maar over dat jagen op dieren omdat ze mogelijk een gevaar vormen. Vindt u dat ethisch verantwoord? Nou, als dierenbescherming zouden we dat als een allerlaatste optie open willen houden. Maar er zijn veel maatregelen die je daarvoor al kunt nemen om te voorkomen dat er een gevaar ontstaat of dat er schade ontstaat. En wat wij merken is dat die plannen op papier ook wel geschreven worden. Ja. Maar dat die alternatieve maatregelen eigenlijk altijd vrij snel worden overgeslagen of wordt geroepen door een heel klein proefje te doen. Dat werkt niet. We gaan toch maar weer gewoon zoveel mogelijk schieten. En zoals? Je ziet ook regelmatig verdrijving van ganzen in plaats van schieten of een hek plaatsen langs een weg om te voorkomen dat daar dieren oversteken. Je merkt dat er toch veel weerstand is bij bijvoorbeeld de overheden. Ja. Om daarin te investeren als het ook makkelijk kan op de bekende manier. Namelijk gewoon, we zeggen dat de jagers daarvoor zorgen en dan zijn we er vanaf. Ja. Ja, dat is niet een oplossing die wij voorstaan. Oké. Willem Schimmel-Penning van der Ooijen van de Jagersvereniging hoorde u. En daarna Dick Nachtegaal van de Dierenbescherming. Dank beiden. 10 minuten voor 7 is het alweer. De tijd vliegt vandaag, zeg. We gaan het hebben over nieuws uit de kranten en andere media. Ja, een nieuw jaar brengt ook altijd veranderingen met zich mee. De Telegraaf zonde op welke wetten er vanaf morgen worden aangepast. Zo mag een hond geen stroomstoothalsband meer om hebben. Beursgenoteerde bedrijven krijgen te maken met quota in de top van het bedrijf. Ze moeten erop letten of er wel genoeg vrouwen worden aangenomen. Uiteindelijk moet een derde van de top van een bedrijf uit vrouwen bestaan. En ook verandert er veel in de huizenmarkt. Gemeenten mogen bijvoorbeeld besluiten dat er in een bepaald gebied geen huizen opgekocht mogen worden om vervolgens verhuurd te worden. Het AD blikt met ambulanceverpleegkundigen vooruit op vanavond. 2 op de 3 verpleegkundigen hadden dit jaar te maken met agressie of geweld. En dus laten ze de Oud- en Nieuwdienst liever aan zich voorbij gaan. Een ambulancebroeder die vanavond bewust niet wil werken is een ambulancechauffeur die vorig jaar zomer te maken kreeg met geweld. Hij werd aangevallen door mensen met vleesmessen en kon daar nog maar net aan ontkomen. De beroepsvereniging VNVN Ambulancezorg wijst op de korte lontjes die mensen hebben en zegt dat vanavond de spannendste avond van het jaar is. Vanwege de lockdown kan er vanavond eigenlijk niet zoveel, maar de Volkskrant schrijft dat jongeren elkaar vanavond toch opzoeken. Op drukke huisfeestjes in Leiden sprak de krant Jan en Jochem van begin 20. Zij organiseren vanavond zo'n feest waar zo'n 45 man zullen komen. En ook 2 andere studenten zeggen dat ze vanavond bij andere studentenhuizen langsgaan voor een feestje. Vorig jaar was er nog een online evenement, Goodbye 2020, met optredens van allerlei artiesten. En zelfs dat is er dit jaar niet. De organisator van dat feest vorig jaar hoort in zijn omgeving dat jongeren elkaar massaal opzoeken. Dit jaar gaan bij huisfeestjes alle regels overboord. En voor veel mensen is het vandaag een traditie, het bakken van oliebollen. Maar dat zijn voor rioolinspecteurs drukke tijden, schrijft Hart van Nederland. Want na het bakken dan gooien veel Nederlanders de olie door de gootsteen of de wc. En dat moet je dus net niet doen, zeggen ze bij de waterzuivering. Ja, in het proces van de gootsteen tot hier worden er best wel veel kosten gemaakt. Er zijn veel mensen bezig, er kunnen verstoppingen ontstaan. Ja, dus het helpt gewoon heel erg als mensen het teruggooien in de fles en naar de recycling brengen. Love and Spoonful, Do You Believe in Magic? Het is 6 minuten voor 7, 150 kilometer te paard afleggen, uitgesmeerd over 5 dagen. Dat klinkt voor mij persoonlijk al heel zwaar, maar helemaal als je dat doet, als je helemaal niets kan zien. Anna Kruithof, die deed dat. En morgen is bij RTV Drenthe te zien hoe dat haar is vergaan. En er is een documentaire over gemaakt, namelijk Anna's Tocht. Anna, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe doe je dat? Zo'n reis maken te paard, als je dan toch ook helemaal niks ziet. Bedoel je hoe ik dat fysiek doe of praktisch? Ja, ik snap dat je gewoon op een paard gaat zitten, dat begrijp ik nog. Maar met alle uitdagingen die jij hebt door het feit dat je niks ziet, hoe vind je je weg? Hoe zorg je ervoor dat je geen ongelukken krijgt en dat soort zaken? Mijn weg heb ik geprobeerd te vinden via navigatie. Ja. Gewoon via de telefoon en een app die gesproken aanwijzingen geeft. En het geen ongelukken krijgen, ben je ook wel heel erg afhankelijk van medeweggebruikers. Want ik heb, als ik aan het rijden ben buiten, een hesje aan. Zo'n veiligheidshesje met op de achterkant in grote letters blind. Ja. Maar ja, de ervaring leert toch wel dat de meeste mensen wel het paard zien. Ja. Maar niet per se de persoon die erop zit. En zeker niet een hesje met een of andere tekst die erop staat. Nee. Dus? Maar goed, dat paard op zich, dat zorgt er al voor dat mensen voorzichtig zijn. Ja, precies. Maar even denken hoor, de praktische kant. Want dan heb je dus die route uitgestippeld. Jij weet dan dat je op een gegeven moment naar links moet. Maar je weet natuurlijk niet precies wanneer je dan op zo'n kruispunt bent aangekomen. Hoe weet het paard? Ja, dat paard ziet dat wel. Maar die weet natuurlijk niet dat je dat... Die afslag bedoelt, hoe gaat dat? Nee, nou, zodra ik dan zeg maar de aanwijzing krijg van sla hier links af. Yeah. Dan geef ik mijn paard de aanwijzing van we gaan naar links. Mijn paard is inderdaad wel zo slim dat hij dan denkt van oh, maar daar is een pad. Dus daar kan ik beter links af dan hier dat ik hier met mijn snuffert de bosjes in loop. Ja, nee, oké. Okay. Ja, het zijn hartstikke slimme dieren natuurlijk. En die route die heb je dan helemaal van tevoren ingepland. Zoals ik ook gewoon doe als ik in de auto stap ergens naartoe op Google Maps bijvoorbeeld. Ja, alleen met een paard heb je natuurlijk wel ook nog de moeilijkheid dat vooral in natuurgebieden waar ik veel gereden heb, vindt Staatsbosbeheer het wel fijn als je met een paard ook op de daarvoor aangegeven ruiterpaden rijdt. Hmm. Die zijn gelukkig wel allemaal online te vinden. Maar ook voor de overnachtingen heb je ook weer overnachtingsplekken nodig dat je paard mee kan. Want niet in elk hotel is een plek voor een paard. Ja. En niet elk hotel vindt een paard in de gang dan ook heel erg leuk. Nee, ik snap het. Ja. Dus dat is inderdaad allemaal wel van tevoren goed uitstippelen. Ja, en je paard is ook een keer ontsnapt, begreep ik? Ja, klopt. Tijdens een oefentocht had ik gepland om te zien van hoe gaat het nou en lukt het allemaal met de bepakking en wat vindt zij ervan om alleen van huis te zijn zonder de maatjes. En toen waren we op de hei in Dwingelo en ik was een paar keer verkeerd gereden, dus ik was al een tijdje onderweg en de navigatie werkte niet zo mee. En toen dacht ik, nou weet je, dan gaan we hier gewoon eventjes poseren. En ik stap af en ik heb haar aan een lang touw. En zij denkt, oh, maar weet je wat? We zijn net een heel stuk rechtdoor gegaan. Dus als ik dat hele stuk nu ook weer terug ga, kom ik weer thuis. Doei! Oké. Ja, het is maar één van de vele avonturen. Want het internet viel ook een keer onderweg uit. Want natuurlijk niet overal dekking. Dus toen tast je letterlijk in de duister wat betreft de route. En er is een documentaire over gemaakt. En die documentaire is ook weer zo gemaakt zodat ook mensen die slechtziend zijn of blind het kunnen volgen. Kunnen we nog heel lang over doorpraten. Maar die tijd hebben we helaas niet, Anna. Dus mensen moeten maar gaan kijken. Anna's tocht bij RTV Drenthe. Die wordt morgen uitgezonden. Anna, dank dat je er even over wilde vertellen. En een fijne jaarwisseling. Dankjewel en hetzelfde. Joe, dag Anna. Bent u werkgever en leidt u omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen? NOW-subsidie is er om u te helpen salarissen door te betalen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Chansons is het nieuwe boek van Matthijs van Nieuwkerk en Rob Kemps. Met de mooiste verhalen, unieke foto's en anekdotes. Het nieuwe boek Chansons is nu overal verkrijgbaar. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Dit is de snoezaam. Hij heeft een goed voornemen. Overstappen naar een duurzame bank. Dat wilde hij afgelopen jaar eigenlijk ook al. Maar ja, nu gaat hij het echt doen. Nu meteen. Want ja, een voornemen is pas echt goed als je het doet. Gelukkig is dat een eitje. In 4 stappen ben je al over. Dus uit de veren snoezaam. Zo maakt geld gelukkig. ASN Bank. Mijn hele leven was ik illegaal en ongewenst. Ik ben 21 en alleen. Niemand wil mij helpen. Dit zijn de woorden van Ali uit Afghanistan. Met medelijden is hij niet geholpen. Ik ben Tineke Seelen en vraag jou meer te geven dan je medelijden. Doneer via vluchteling.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Winfried Maaiens. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Spoedeisende hulpartsen en verpleegkundigen maken zich zorgen over toenemende agressie. En de Zuid-Afrikaanse regering, dat is een beetje goed nieuws, ook wel eens lekker, denkt dat de ergste Omicron-piek voorbij is. Een overzicht van het nieuws nu van Kirsten Klomp. In de week voor kerst waren er in Zuid-Afrika een kleine 90.000 geregistreerde besmettingen. In de week daarvoor waren het er nog ruim 127.000. De Zuid-Afrikaanse regering heeft daarom een aantal beperkingen, zoals een avondklok, weer opgeheven. De Omicron leidt in Zuid-Afrika tot minder druk op de zorg dan de Delta-variant. In Diemen is een hotel ontruimd waar afgelopen nacht een plofkraak is gepleegd. Zo'n 75 gasten en medewerkers van het hotel werden geëvacueerd. Volgens de politie is een geldautomaat in het hotel getroffen en is de ravage enorm. Niemand raakte gewond. In de aanloop naar de jaarwisseling is de brandweer in verschillende plaatsen bezig geweest met het blussen van branden. In Veen, in Brabant, gingen 6 auto's in vlammen op. Steeds als de brandweer enkele auto's had geblust, werden op een kruispunt nieuwe auto's in brand gestoken. En er werd ook zwaar vuurwerk gegooid. In Reeuwijk in Zuid-Holland woedde korte tijd brand in een sporthal. De brandweer denkt dat vuur is veroorzaakt door vuurwerk op het dak van de hal. Voor de tweede keer in korte tijd hebben de Amerikaanse president Biden en president Poetin van Rusland elkaar gesproken over de situatie in Oekraïne. Het telefoongesprek gisteravond was een initiatief van Poetin en duurde zo'n 50 minuten. Volgens het Kremlin was het een goed gesprek, maar heeft Poetin gezegd dat nieuwe westerse sancties tegen Rusland een grote fout zouden zijn die de betrekkingen ernstig kunnen schaden. Biden zou Poetin hebben gewaarschuwd dat die sancties er komen als Rusland Oekraïne binnenvalt of als de situatie escaleert. In de Amerikaanse staat Colorado zijn tienduizenden mensen opgeroepen om hun woning te verlaten vanwege natuurbranden. Het gaat om de steden Louisville en Superior, vlakbij Denver, waar in totaal zo'n 30.000 mensen wonen. Honderden huizen zijn inmiddels verwoest door de vlammen. De branden ontstonden gisteren en breidden zich door de harde wind snel uit. Sommige zouden zijn ontstaan doordat elektriciteitsmasten door de wind waren omgeblazen. Een Amerikaanse vrouw heeft 5 uur lang op het toilet van een vliegtuig gezeten nadat ze besmet bleek te zijn met corona. Tijdens de vlucht van Chicago naar Reykjavik kreeg ze last van haar keel en deed ze een zelftest. Toen de uitslag positief was, sloot ze zich vrijwillig op. Het cabinepersoneel bracht haar eten en drinken. De vrouw deelde haar ervaringen op TikTok. En die filmpjes zijn inmiddels miljoenen keren bekeken. Het weer. Het is vandaag bewolkt met in het zuiden af en toe zon. In het noorden kan een bui vallen. Het wordt zo'n 12 tot 14 graden en er staat een matige wind. De jaarwisseling verloopt droog met temperaturen rond 10 graden. En ook morgen is het droog en dan blijft het zeer zacht. Ster. Oud en nieuw. Het moment van knallend afsluiten en bruisend opnieuw beginnen. Van aandacht voor elkaar. Misschien wel het mooiste cadeau dat er is. Geef het nieuwe jaar een droomstart. Doe het groots. Doe het macro. Dankzij de extra brede gangpaden winkel je veilig bij macro. Wat is een rijk leven? Succes? Een vol sociaal leven? Iets nalaten? Hoe u dat ook invult, Private Bank Insinger Gielissen helpt u graag. Zoals met het advies over schenken aan goede doelen. Zodat u zich kunt richten op wat voor u belangrijk is. Ervaar een rijker leven. Insinger Gielissen. Het NOS Radio 1-journaal. In Diemen is vannacht een plofkraak geweest op een geldautomaat in een hotel. Dat hoorde u zojuist. Contact daarover met de politie Amsterdam, Lex van Liebergen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, mevrouw van Liebergen. Wat kunt u vertellen over die plofkraak? Wat is er allemaal gebeurd? Ja, wat we nu weten is dat er waarschijnlijk 2 verdachten zijn geweest. En die hebben een plofkraak gepleegd op een geldautomaat in een hotel. Dus dat was in een gemeenschappelijke ruimte van het hotel. En dat heeft zo'n enorme ravage gezorgd. Deuren waren weggeblazen, ramen waren gesprongen, plafonds hingen eruit. Dus dat was best wel een gevaarlijke situatie. Ja. Maar er is gelukkig niemand gewond geraakt. Oké, wel ontruiming, begrijp ik? Ja, precies. De hotelgasten zijn allemaal ontruimd. En die bevinden zich nu nog steeds in een nabijgelegen gebouw. Hoeveel mensen stonden er even in ieder geval op straat en zijn nu ergens anders ondergebracht? Ja, dat waren wel 10. Ik denk 70. En u zegt een enorme ravage. Hebben de verdachten ook buit gemaakt? Ja, daar wordt dus nu onderzoek naar gedaan. We hebben zelf een collega, een teamleider explosief en veiligheid is daar geweest om te kijken hoe gevaarlijk dat materiaal nog was. Nou, die heeft toen de explosieve opruimingsdienst Defensie opgepiept. Die is daar nu ter plaatse. En die is dus aan het kijken of het materiaal veiliggesteld kan worden. En dan wordt er ook gekeken hoeveel geld er is weggenomen, mogelijk is weggenomen uit die geldautomaat. En hoe hebben de verdachten het gedaan? Ja, dat wordt dus nu onderzocht. Dus wat voor explosief materiaal er dan bij is gebruikt. Mm. Maar het is best wel een roekeloze daad geweest. Want de ravage is enorm. Ja. U noemt de verdachte. Heeft u ze ook al in beeld? Ja, we weten dat ze in het zwart gekleed waren. Ze hadden een gezichtsbedekking en lampjes op hun hoofd. Maar meer weten we ook eigenlijk niet. Dus we hopen ook dat als er mensen zijn die meer informatie hebben over 2 vluchtende verdachten, dan horen we het heel graag. Ja, want de explosie was er. U weet niet of ze daarna in een auto zijn gestapt of iets dergelijks? Nee, doen we nu onderzoek naar. We doen ook onderzoek naar camerabeelden in de buurt. En op basis daarvan gaat de recherche verder aan het werk. Ja. En u zei het al, geen gewonden dus. Iedereen is in veiligheid gebracht daar nu in Diemen. Ja. Goed, mevrouw van Liebergen, dank dat u eventjes commentaar wilde geven van de politie Amsterdam. Spoedeisende hulpartsen en verpleegkundigen maken zich zorgen over toenemende agressie. Normaal gesproken is er rond de jaarwisseling sowieso meer geweld door overmatig drank- en drugsgebruik. Maar na 2 jaren aan coronamaatregelen is er volgens de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen, de NVSHA, sprake van nog meer fysieke en verbale agressie dan gebruikelijk. Ze zetten zich daarom schrap voor een roerige jaarwisseling. En David Bade is voorzitter van die NVSHA. Goedemorgen, meneer Bade. Goedemorgen. Kom net uit de nacht, hè? Begreep ik? Uit de avonddienst, maar het was een kort nachtje inderdaad. Oh, oké. Ik dacht dat u gelijk in één keer doortrok. Zelf niks meegemaakt tijdens de laatste dienst? Nee, gelukkig niet. Nee, deze keer was het rustig. Want u ziet wel een toename dus? Ja, we zien eigenlijk helaas de afgelopen jaren zelfs al een toename van agressie op de spoedeisende hulp. Maar zeker de laatste paar maanden hebben we echt het idee dat er iets aan het veranderen is. En op die manier maken we ons ook wel echt zorgen over drukke momenten zoals een oud en nieuw. Waarbij je sowieso veel meer mensen ziet met drugs en drank. Ja, en dan zijn de lontjes helaas ook veel korter. Ja, oké. Maar dat drugs en drank, dat is een bekend gegeven. In uw geval helaas, dat tot dat soort gedrag leidt. Maar wat voor agressie is er nu dan de laatste tijd in relatie met corona? Ja, helaas zien we mensen die sowieso al denken dat het normaal is dat je beledigende opmerkingen naar personeel maakt. Mm-hmm. Maar we zien nu de laatste tijd ook dat mensen bijvoorbeeld over coronamaatregelen, bijvoorbeeld dat er maar één bezoeker mag komen of iemand een mondkapje moet dragen, dat het snel tot agressie leidt. Mensen zijn misschien ook wel bang dat ze dan bijvoorbeeld geen hulp krijgen. En dat ze daardoor denken dat ze zich al moeten verdedigen. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet het geval is. En wat we ook wel zien is dat er ook echt mensen met drugs en drank op bijvoorbeeld een hele ambulancesluis hebben gesloopt. Of een ander geval waarbij een collega die een infuus wilde prikken bij iemand die beneveld was, zomaar ineens een klap in het gezicht kreeg, een vuistslag. Ja, dat zijn natuurlijk eigenlijk onacceptabele zaken. En waar je als hulpverlener ook echt... Ja, het raakt je ook echt als je iemand wil helpen en dan word je gewoon fysiek aangevallen. Dat is bijna onbegrijpelijk. Ja, ja, je kunt je er als enigszins geciviliseerd mens eigenlijk niks bij voorstellen. Wat doet u ermee? Ja, op dat moment vooral ook mensen ondersteunen. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Het kwetst echt iets. Aangifte proberen te doen. En voor de rest, we zijn steeds meer veiligheidsmaatregelen aan het maken, zoals veiligheidsglas. Kamers veilig gaan maken door te kijken of dingen niet zomaar naar je toe gegooid kunnen worden. Inzet van meer beveiliging. Ja, eigenlijk wil je natuurlijk dat allemaal niet nodig is. Want je wil ook een prettige plek creëren voor mensen om zorg te ontvangen. Een helende omgeving is ook ontzettend belangrijk. Ja, en dan is het zeg maar het soort vastbouten van de stoelen natuurlijk niet een goed begin. Nee. Heeft u een verklaring waarom u in één keer als toch normaal als verzorgende partij in één keer als de tegenpartij gezien wordt? Nee, ja, dat is altijd een beetje lastig. We hebben het idee we weten dat het de afgelopen jaren al toeneemt. Dus er is kennelijk iets aan het veranderen in hoe we kijken naar zorgverleners, hoe we kijken naar elkaar. En wij hebben het idee dat het misschien ook wel komt de laatste paar maanden, doordat corona natuurlijk ook iets losmaakt bij mensen. Een soort kwetsbaarheid in de maatschappij brengt. Van je kan zomaar van een of ander moment ziek worden en daar zelfs aan overlijden. En dat het misschien op het moment dat je op een spoedeisende hulp bent met zoveel stress en paniek die je hebt dan, want het is sowieso een spannend moment, dat misschien mensen daardoor op dat moment dat extra bovenkomt en daardoor extra zich uit bij ons. Maar het is natuurlijk allemaal heel erg speculatie en ik vind het gewoon vooral ook heel moeilijk te begrijpen als hulpverlener dat het gewoon een soort van onderdeel van ons werk lijkt te worden. Dat het niet is waarvoor je in de zorg zit. Nee, zeker niet. Maar de vraag is natuurlijk of het een rationele... dat er iets rationeels achter zit, of dat het inderdaad een frustratie of een stressreactie is. Allebei erg natuurlijk. Maar is het echt omdat mensen gewoon u, de zorg, wantrouwen? Wat voor signalen krijgt u? Nee, we hebben niet het idee dat het gericht is naar de zorg. Maar het is eerder dat door de enorme stress die je op een spoedeisende hulp kan hebben, want je hebt pijn of je bent bang voor de ziekte die je mogelijk hebt, dat emoties bovenbrengt. Ik heb zelf niet het idee, of wij hebben ook helemaal niet het idee, dat het gericht is tegen de zorg omdat we zorgverleners zijn. Die signalen krijgen we ook helemaal niet. Gelukkig niet. Allermoeilijkste vraag, hoe los je het op? Ik denk dat het voor tweedelig is. Eén, het gesprek aangaan met z'n allen van dat we dit niet willen. Maar dat doen we volgens mij ook met z'n allen. En het tweede is dat we in ziekenhuizen, en dat proberen we ook steeds bewuster te zijn van dit is niet normaal. Mensen steunen, maar ook meer lik op stuk beleid. Doordat je mensen gewoon aanspreekt nadat het is geweest. Dus niet in de agressiemoment, maar een dag erna. Van jongens, dit is wat wij niet willen. En als mensen echt niet willen luisteren, misschien ook wel zeggen van misschien moeten we dan heel even aan andere hulpverleners, zodat wij even die rust hebben. Maar het is heel moeilijk, want mensen in acute nood hebben hulp nodig. Dus je kan het ook eigenlijk niet weigeren, ook al is iemand bewust, zeg maar, agressief. Ja. David Bade, over de spoedeisende hulpartsen en verpleegkundigen die zich zorgen maken over toenemende agressie. Meneer Bade, dank u wel. En sterkte met werk. 11:07. Het NOS Radio 1-journaal. Spoelen weer even terug naar gisteravond, radio en tv. Wat heeft u mogelijkerwijs gemist? Op NPO Radio 1, het programma Het Jaar Van. Daarin blikte AD-columnist Angela de Jong terug op 2021. En presentator Keva Alouche vroeg haar naar het contrast tussen haar zachte kant en haar, nou ja, scherpe columns. Gek genoeg heeft een collega van jou wel eens hetzelfde gezegd. Ja, dan las ik een column en dan was je zo warm. En weet ik, denk ik altijd, ja, dan moet je hem vaker lezen. Want dat scherpe, dat contrasteert ook vaak genoeg met een hele warme column. Maar ja, die warme columns, die halen de headlines niet. En die gaan niet over onderwerpen waar mensen zich druk over maken. Dus ja, die worden dan minder gelezen. En die, of die vallen minder op, maar die zijn er heus. En ze vertelde ook hoe ze omgaat met mensen die haar herkennen. Het hoort er nou eenmaal bij. En dat is voor mij makkelijk om te zeggen, want toen ik bekend werd was ik al over de 40. Wat echt wel heel erg scheelt, want ik was niet een broekie van 16... Die alles nog moet uitvinden en zichzelf nog moet leren kennen. Dus mijn leven stond al redelijk op de rit. Maar voor mijn kinderen kan dat soms best wel lastig zijn. Die worden natuurlijk ook mee geconfronteerd met kinderen op school. Die zeggen van, oh, is jouw moeder die en die? En het ene kind kan daar iets beter mee omgaan dan het andere kind. Ook op NPO Radio 1 Kunststof. Daar was cabaretier Peter Pannenkoek te gast vanwege zijn eerste oudejaarsconferentie die vanavond wordt uitgezonden. En hij maakt zich in zijn shows vaak druk over de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. 1 op de 3 vrouwen hebben te maken met seksueel geweld. Ja, inderdaad, in je eerste voorstelling. Als 1 op de 3 mannen aangerand of verkracht zouden worden, dan zou het leger erbij worden gehaald. Dan zou er een minister niet van wonen, maar een minister van seksueel geweld. 1 op de 3 mannen iets zou overkomen, dan was het hele land erop ingegaan. Kijk hoe wij met terrorisme omgaan. Terwijl hoeveel mensen zijn er overleden door een aanslag. Daar is onze hele samenleving bijna op ingericht. Met afluisteren, met onderkofferagenten, et cetera. Claudia de Breij noemde hem de meest feministische cabaretier van Nederland. En dat is dus niet zomaar. En hoe het komt is, ja, eigenlijk, ik denk als je het eenmaal ziet, dan laat je niet meer los. Ik bedoel, ik vind het mindblowing. Als ik met vriendinnen praat, hoe vaak ze voor hoer worden uitgescholden. Of ik had laatst weer met een vriendinnengesprek. Elke vrouw wel eens seks heeft gehad, omdat ze dacht, ja shit, ik ben er nu toch. Bij diegene, dat ze het gevoel had, ik kan niet meer terug. Ja, ik vind dat echt, ja, dat opent mijn ogen heel erg. Ja, dat was Peter Pannenkoek bij Kunststof. Dat waren wat fragmenten van gisteravond. In dit geval met name op de radio. Het is 7:14. Buitenlandse media, de belangrijkste verhalen. De boostercampagne in het Verenigd Koninkrijk loopt nog niet echt op rolletjes. Op sommige priklocaties wordt maar 1/3 van de capaciteit gebruikt. En er zijn ook veel mensen die na een afspraak helemaal niet komen opdagen. Dat schrijft Sky News. Deskundigen zeggen dat op sommige plekken tot 40% van de afspraken zogenaamde no-shows zijn. Dat mensen dus niet verschijnen. Een echte reden daarvoor wordt niet gegeven. Maar er zijn wel gevallen bekend van antivaxxers die dan prikafspraken inboekten en vervolgens opzettelijk niet kwamen opdagen. De Belgische economie heeft baat gehad bij het maken van coronavaccins. Dat schrijft dagblad De Tijd. In het plaatsje Puurs staat de grootste vaccinfabriek ter wereld, waar de coronavaccins van Pfizer worden gemaakt. Dat heeft de Belgische economie 1 miljard euro opgeleverd. Elke maand gaan er in de fabriek 100 miljoen coronavaccins de deur uit. De fabrieksmanager zegt tegen de krant dat hij zich zorgen maakt over tekorten aan grondstoffen. Op korte termijn zijn die er nog niet, maar op lange termijn is er nog niet zeker. De gouverneur van Colorado heeft een celstraf van 110 jaar... die een vrachtwagenchauffeur uitzat, teruggebracht tot 10 jaar. Dat schrijven Amerikaanse media. De man reed in april 2019 4 mensen dood toen hij achterop een file reed. De remmen van zijn vrachtwagen waren kapot. De veroordeling leidde tot veel verontwaardiging en protesten. De gouverneur zegt nu dat het een tragisch, maar onbedoeld ongeluk was. En ook Amerika maakt zich op voor de jaarwisseling. Anthony Fauci, de belangrijkste corona-adviseur van het Witte Huis, roept mensen op om dat alleen te vieren met gevaccineerde en geboosterde mensen. Thuis bij elkaar komen is volgens hem geen probleem als iedereen maar alle vaccinaties heeft gehad. Naar een groot feest gaan vindt Fauci geen goed idee, zegt hij bij ABC News. What I would suggest people do not do is to go to very large 50 to 60 person parties where people are blowing whistles and all that sort of thing and celebrating, and you don't know the vaccination status of the people in that environment. That would be a risky situation that I would recommend against. Het risico is volgens Fauci dat je niet weet of iemand op het feest gevaccineerd is of niet. Oké, dat melden de buitenlandse media op dit moment. Vanaf morgen zijn er 4 nieuwe gemeenten in Nederland. En 1 daarvan is een samenvoeging van Heer Hugo Waard en Langedijk. De nieuwe gemeente Dijk en Waard wordt dat. En een nieuwe gemeente, dat betekent een nieuwe burgemeester. En dat is Peter Reewinkel. Meneer Reewinkel, goedemorgen. Goedemorgen. En ook gelijk al beginnen op 1 januari. Dan begint u, neem ik aan, ook al gelijk komende nacht, de nieuwjaarsnacht. Ja, dat is natuurlijk altijd ook meteen een bijzondere nacht, de nieuwjaarsnacht. Dus nou, ik ben inderdaad vannacht om 12 uur burgemeester en heb dan meteen ook de dienst in die oudjaarsnacht. En is het in Dijk en Waard, want zo moeten we het natuurlijk vanaf nu gaan noemen, ook spannend? We hebben in deze uitzending al een beetje gehad over het ingrijpen bij vuurwerk bijvoorbeeld. Hoe gaat u daarmee om daar? Nou, het is in Heer Hugo Waard, Langedijk, dat zijn de gemeenten tot nu toe altijd vrij rustig. Maar zo'n nacht is altijd spannend. Je moet altijd even afwachten hoe het loopt, maar daar ben ik goed op voorbereid. Ja, en u blijft niet ergens op het stadhuis zitten? U gaat de gemeentekernen in? Ik heb de contacten met de mensen van de politie, van de brandweer, de gemeentelijke ambtenaren ook. Die houden mij goed op de hoogte. Normaal gesproken ga je dan niet de kernen in. Moet je hun ook het werk laten doen. Ja, nee, okay. Dat je goed bereikbaar. Ja. En u bent de eerste burgemeester, maar dat is ook een eerste nieuwe burger in de gemeente dan. Hè? Want een nieuwe gemeente, dan krijg je straks natuurlijk ook voor het eerst iemand die geboren is in die nieuwe samenstelling. Ja, ik mag ervan uitgaan dat in de komende dagen vast ook die eerste baby in Dijk en Waard wordt geboren. Dus de eerste burger van Dijk en Waard. Ja. En dat is inderdaad een van de dingen die al in de agenda staan gepland. Dat ik die ga bezoeken. Daar verschijnt die u. Ga bezoeken, ja. Ja. Ja, herindelingen. Het klinkt altijd makkelijker op papier dan het in de praktijk is. Hè? En er is ook altijd veel kritiek. Sint Pancras bijvoorbeeld wilde een groot deel van de mensen juist graag bij Alkmaar horen. U bent dan de mogelijke verbindende factor tussen die kernen. Hoe kunt u in zo'n korte tijd, want u zit daar maar eventjes, daar gaan we het zo meteen nog over hebben, als burgemeester toch de mensen bij elkaar krijgen? Ik mag dus de eerste burgemeester zijn in die allereerste periode van een gloednieuwe gemeente. En ja, dan heb je een hele belangrijke rol, denk ik, om mensen ook dat gevoel te geven dat ze niet iets zijn verloren. Ze wonen nog steeds in die ene wijk van Heer Hugo Waard, op het ene dorp van Langedijk. Dat kan Sint Pancras zijn, dat kan Oud-Karspel zijn, dat kan Zuid-Schouwoude zijn. Mm-hmm. Maar ze moeten vooral ook ervaren dat er iets is bijgekomen. Dat ze er voordeel aan hebben. En dat moet je met elkaar gaan realiseren. Beter bestuur kunnen leven. Dat de kwetsbaarheid soms ook is verminderd. En dat we ook in de regio een belangrijke partner zijn geworden. Ja, want waarom is het nodig eigenlijk om die herindeling plaats te laten vinden? Veel mensen vragen zich dan af, ja, het gaat toch prima zo? Ja, juist omdat het dus soms beter kan. Dat je betere dienstverlening... Noemt u iets wat je ermee wint, sowieso? Soms kun je bijvoorbeeld zorgen dat je alleen maar nabijere dienstverlening kan leveren. Bijvoorbeeld een paspoort. Daar kan je nog steeds voor naar die ene locatie in Heer Hugo Waard, het gemeentehuis. Maar ook naar het gemeentehuis in Langedijk. Maar wat we als proef bijvoorbeeld ook willen gaan doen, is dat de gemeente soms zelfs gewoon langskomt. Dat je thuis kunt regelen. Dus soms kan het beter. We gaan ook echt een kernenbeleid voeren met de gebiedswethouders. Wethouders die dus telkens zelf 1 of 2 gebieden echt speciaal voor hun rekening nemen, 2. Soms is er ook zeker natuurlijk bij kleinere gemeenten de kwetsbaarheid die je moet wegnemen. En dat gebeurt dus niet alleen morgen in Dijk en Waard, maar ook bij andere gemeenten in Nederland. Ja. Dat soms dus geconstateerd is. Ja, die gemeente moet wat schaal betreft net iets groter zijn. U bent er maar een half jaar, hè? Begrijp ik. Ja, dat is toch wel vaak het geval. Dat dus zo'n gemeente van start gaat en dan alles nieuw is. Dus er moeten nieuwe gemeenteraadsleden worden geïnstalleerd aanstaande maandag. We hebben in Dijk en Waard dus de raadsverkiezingen al gehad. Terwijl ze in de rest van Nederland natuurlijk in maart komen. Er moet bijvoorbeeld een nieuwe APV worden vastgesteld. Algemene plaatselijke verordening. Dat moet allemaal dus in dat ene eerste, in die allereerste maanden gebeuren. En ja, dan gaan we dus ook aan de slag met elkaar met de keuze van een kroonbenoemde met een vaste burgemeester. Ja. En dan maak ik daar, zodra die er is, natuurlijk ook weer voor plaats. Okay. Peter Reewinkel, burgemeester, waarnemend burgemeester dus voor de nieuwe gemeente Dijk en Waard vanaf middernacht. Meneer Reewinkel, dank u wel. Sport. 5 dagen topschaatsen. U heeft het de afgelopen dagen ook uitgebreid gehoord hier op NPO Radio 1. Hebben we ook gezien op televisie. De kaarten zijn geschud bij het schaatsen. En we weten wie zich mag melden op de Olympische Spelen in Peking in februari. Hier is Schepenkamp in 44-45. Hoe is dit mogelijk? Wat een talent is dit. Hier komt gewoon een hele goede tijd aan. 1:53-62 voor Antoinette de Jong. En met nog 400 te gaan blijft Jorrit Bergsma gewoon heel rustig doorschaatsen. Wat een fenomeen is het toch. Irene Schouten wordt 1. Een prachtige buitenbocht van Hein Otterspeer. En wat komt hij met een snelheid naar huis toe? Kramer versnelt. Dit is een kunststukje van de grote kampioen. Eindelijk Hein Otterspeer. Michelle de Jong na 37:53. Ja, tweede tijd. Tweede tijd tot nu toe. Ze staat in de matrix. Michelle de Jong. Femke Kok is de snelste op de 500 meter. Sanne in het hof die haar handen voor haar gezicht slaat. Jack Ory zit bijna op zijn knieën te coachen daar op het ijs als Thomas Krol de laatste buitenbocht ingaat. Jutta Leerdam die de 1000 meter wint. Kjeld Nuis redt zijn toernooi. De 5000 meter gaat gewonnen worden door Irene Schouten. En dan is Tijmen snel de verrassing van deze 1500 meter. Ja, de fucking speler, sorry dat ik het zeg. Oh, sorry dat ik het zeg, waren de laatste woorden. Schaatscommentator Sebastian Timmerman hoorden we aan het werk. En we horen hem ook nu live hier in het NOS Radio 1 Journaal. Sebastian, goedemorgen. Goedemorgen. God, wat hebben we veel voorbij zien komen. Heel veel mensen hebben ook echt veel gekeken. Viel me op, kijkcijfers waren enorm. Dus Matrix of niet, mensen vonden het wel boeiend. Wat sprong er voor jou uit? Nou, ik vond naast de verrassingen, zoals Sanne in het Hof gisteren op de 5000 meter en Marijn Schepenkamp op de 500 meter bij de mannen, de 1000 meter bij de mannen toch wel het hoogtepunt van dit toernooi. Daar zat alles in. Enorme spanningsboog op voorhand al, omdat er 4 grote namen waren die vochten, die knokten voor 3 plekken. Dus je wist van tevoren dat er een grote naam af moest vallen op die afstand. Nou, dat werd uiteindelijk Olympisch kampioen Kjeld Nuis. Ja. Maar daar zat ook die emotie in van Hein Otterspeer, die na al die jaren dan eindelijk die Olympische Spelen lijkt te bereiken. Dus ja, daar zat echt in die 1000 meter zat zoveel verpakt. Dat vat eigenlijk zo'n toernooi als het Olympisch kwalificatietoernooi perfect samen. Ja, maar toch ook weer niet. Kijk, zo'n Kjeld Nuis en denk je, ja, die hoort er dan toch gewoon bij. Denk je dan als, ja, als sportliefhebber niet van die moet toch op zijn minst een titel kunnen verdedigen? Nou, op die afstand zat hij niet bij de beste 3. En dan is het heel simpel. Dan verdien je die plek op die afstand niet. Kijk, Hein Otterspeer heeft ook dit seizoen gewonnen. Thomas Krol heeft meerdere 1000 meters internationaal gewonnen. Kai Verbeij is de regerend wereldkampioen. Ja. Dus ja, zo hebben ze allemaal argumenten om te zeggen die moeten starten. Ja, en daarom is dus die matrix, of die matrix er. Ja. Die bepaalt dan wie er naar Peking mag. Ik denk dat de helft van de luisteraars ergens ooit afgehaakt is op het uitleggen van die matrix. Maakt ook niet zo heel veel uit, want je moet gewoon kijken wie er uiteindelijk mogen. Maar weet iedereen het nu al wel? Nee. Oh, nee. Nee, nog niet. Kijk, het probleem zit hem in het feit dat er meer startplaatsen zijn, zeg maar, voor al die afstanden, dan dat er van het Internationaal Olympisch Comité schaatsers naar Peking mogen. Maximaal 9, namelijk per sekse. Nou, bij de vrouwen komt dat allemaal prima uit. Daar zitten we precies aan 9. En er zitten ook dames bij die op de ploegenachtervolging uit kunnen komen en op de massastart. Dus ik denk dat de topsportcommissie, bestaande uit technisch directeur Remy de Wit van de KNSB, ex-shorttrekker Freek van der Wart en ex-marathonschaatser Andries Kasper, daar weinig problemen mee zullen hebben. Maar bij de mannen zijn we op 10 rijders uitgekomen. Nou, dat mogen er maximaal 9 zijn. Hmm. Dat zal ten koste gaan, denk ik, van sprinter Dai Dai Netap, 500 meter man, dat hij gaat afvallen. En dan is het de vraag, vindt de topsportcommissie dat in die groep van 9 die overblijft genoeg rijders zitten voor de ploegenachtervolging?

De Zuid-Afrikaanse regering gaat ervan uit dat de ergste piek van Omicron-besmettingen en opnames voorbij is. In de week voor kerst waren er een kleine 90.000 geregistreerde besmettingen. En de week daarvoor waren het er nog ruim 127.000. De regering heeft daarom een aantal beperkingen, zoals een avondklok, weer opgeheven. In een hotel in Diemen is een plofkraak gepleegd. De omgeving van dat hotel is afgezet en tientallen gasten en medewerkers zijn geëvacueerd. Twee verdachten zijn naar de plofkraak gevlucht. Het is onduidelijk of zij iets hebben meegenomen. In de aanloop naar de jaarwisseling is de brandweer in verschillende plaatsen bezig geweest met het blussen van branden. In Veen, in Brabant, gingen 6 auto's in vlammen op. In Reeuwijk in Zuid-Holland woedde korte tijd brand in een sporthal. De brandweer denkt dat het vuur is veroorzaakt door vuurwerk op het dak van de hal. De Russische president Poetin waarschuwt dat het een grote fout zou zijn als het Westen Rusland nieuwe sancties oplegt. Dat zei Poetin in een telefoongesprek met de Amerikaanse president Biden. Ze spraken gisteravond ongeveer 50 minuten met elkaar over de situatie in Oekraïne. In de Amerikaanse staat Colorado zijn tienduizenden mensen opgeroepen om hun woning te verlaten vanwege natuurbranden. Het gaat om de steden Louisville en Superior, vlakbij Denver, waar in totaal zo'n 30.000 mensen wonen. Honderden huizen zijn inmiddels verwoest door de vlammen. En dan het weer. En als je weer zegt, dan zeg je weer Plaza. En als je weer Plaza zegt, dan zeg je deze ochtend Wouter van Bernebeek. Wouter, goedemorgen. Goedemorgen. De laatste dag van het jaar. Het wordt een zachte dag, hè? Begrijp ik. Inderdaad. Afgelopen nacht is het op veel plaatsen al 14 graden geworden, maar liefst. En daarmee is het al de warmste oudejaarsdag die ooit gemeten is in elk geval. Ja. Nou, op dit moment zien we de temperatuur een klein beetje dalen vanuit het zuidwesten. Maar het is nog steeds heel zacht natuurlijk met 12, 13 graden. En vanmiddag wordt het uiteindelijk toch wel weer 14, misschien lokaal wel 15 graden in het zuiden van het land. Nou, het weerbeeld is daarbij wel tamelijk grijs. In de loop van de dag zou er wat lichte regen, motregen kunnen vallen. Maar op de meeste plaatsen lijkt het toch wel overwegend droog te blijven. En dat geldt ook zeker voor oudejaarsavond en de jaarwisseling. Dus een groot deel van het land een droge jaarwisseling. Wel heel zacht dus. Ook dan zal het nog een graad of 12 zijn. En met name in het noordwesten zou her en der wat mist kunnen ontstaan. Oké, dus dan zouden we 2022 kunnen beginnen met al direct een weerrecord. Ja, dat is goed mogelijk, want de temperatuurrecord voor morgen staat in Midden-Nederland in elk geval op 12,9 graden. En als we daar vannacht al niet aankomen, dan zal dat morgen overdag wel gebeuren. Want ook dan is het heel zacht. Opnieuw op sommige plaatsen 15 graden in het zuiden van het land. Nou, vanaf zondag gaat het langzaamaan wat afkoelen. Dan daalt de middagtemperatuur naar zo'n 10 tot 12 graden en neemt ook de kans op neerslag toe. En met name op maandag en dinsdag kan het aan de kust ook stevig gaan waaien. Oké, straks meer over de plaknacht. Wouter van Bernebeek. Ster. Bij Coöperatie VGZ zit iedereen goed voor gezondheid en zorg. En met de VGZ-app heb je inzicht in je zorgzaken, toegang tot allerlei services en worden je declaraties razendsnel uitbetaald. Meer weten? Ga naar vgz.nl. 1 plus 1 is 2. Simpel, toch? Of is de wereld niet meer zo eenvoudig? Zijn er andere invalshoeken mogelijk? Echte, duurzame vooruitgang waar je op kunt vertrouwen ontstaat als mensen met nieuwe ideeën samenkomen. Die optelsom noemen we The New Equation. PwC. Je hebt nog één dag om jouw zorgverzekering bij ons af te sluiten. Ga naar vgz.nl. 8:04. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het is, ach, dat weet u ook wel, de laatste dag van 2021. Maar ik zeg het toch nog maar eventjes. En al deze dagen in dit programma blikken we op dit tijdstip terug met onze eigen mensen op dat afgelopen jaar. Vandaag de sport. En als je sport zegt, dan zeg je natuurlijk Tom van het Hek in dit programma. Tom, het was een jaar waarin we toch wel wat afleiding konden gebruiken. Heeft de sport dat ook kunnen leveren? Nou ja, dat is altijd de vraag die door mensen maar individueel beantwoord moet worden. Maar het neemt niet weg dat sport inderdaad een welkome afleiding was. In bepaalde periodes met name. Zeker toen de sport helemaal stil lag en weer op gang kwam, zag je ook wel relatief heel veel mensen kijken naar de sport. Sport moest natuurlijk het vaak zonder publiek stellen. Maar ja, het voetbal, het EK, dat gaf natuurlijk wel afleiding in een periode dat het allemaal ook wel weer naar buiten wat beter ging in Nederland. En ja, de Olympische Spelen hebben natuurlijk wel heel veel lol en vreugde aan veel mensen gebracht. Ook door de succes. Maar ook gewoon wel door het hele evenement dat het uiteindelijk toch doorgang kon vinden. Dus ik denk dat er een hoop mensen toch een klein beetje troost gevonden hebben in de sport. Veel zijn we ook alweer vergeten, althans, of dat ligt aan mijn geheugen. Maar ik denk dat het ook gewoon met die drukte te maken heeft. Jij noemde het EK al even, zullen we daar even mee beginnen? Ja, in juni, toen de wereld weer een beetje opende, kon ook het EK voetbal gewoon doorgaan. En dat begon met een schok. Ik denk dat iedereen dat wel meegekregen heeft. Ja, dat moment was al op dag 2. De tweede dag van het toernooi. Dat Christian Eriksen, die daarbij ook nog eens in Nederland natuurlijk door zijn Ajax-verleden heel bekend is, ja, neerging op het gras. En ja, bleek een hartstilstand te hebben. Ongelooflijk snel en goed gehandeld door iedereen omheen. De Deense captain, die Kjær, die dat op een fantastische wijze op allerlei manieren regelde, zonder dat hij dat wilde, maar gewoon door de natuur ingegeven. Ja, dat gaf ook wel heel veel mensen weer even aan van, ja, sport is hartstikke mooi, maar er zijn ook nog dingen belangrijker dan sport. Ja, het is gelukkig allemaal relatief uiteindelijk goed gegaan met hem, want ja, hij heeft het overleefd en de Denen hebben het toernooi verder in een aparte sfeer verder volbracht. Dus uiteindelijk is het relatief goed gekomen, maar het was wel een enorm schrikmoment, ja. Het EK had een unieke vorm, mogen we wel zeggen. En natuurlijk ook door de coronacrisis. Wedstrijden ook in Nederland. Hoe vond je dat? Nou ja, het was hoe men het van tevoren bedacht had, was het een bijzonder EK natuurlijk in veel landen. En Nederland speelde daardoor een aantal thuiswedstrijden. Dat was achteraf ook wel heel gelukkig. Nederland won die wedstrijden ook wel in zijn pool. En ja, langzaam ging dat toernooi naar een hoogtepunt. En daar waren wij heel ver vandaan en niet bij, ja, zeg maar. Nee, waar ging het mis? Nou ja, waar ging het mis? Nederland heeft een chronisch zelfoverschattingsprobleem op het gebied van voetbal. Dus wij denken altijd dat ons team tot aan de hoogste toppen mee kan doen. En wij hebben een heel fatsoenlijk en goed voetbalteam. Ja. Maar niet een team wat in de allerhoogste regionen kan spelen op dit moment. Althans, daar lijkt het op. En dit toernooi gingen er nog veel meer dingen mis. Want ook bij die overwinningen waren het al moeizame wedstrijden. Uiteindelijk ging het tegen de Tsjechen helemaal mis. Daar had eigenlijk niemand op gerekend. Want ja, dat is dan zo'n tegenstander waarvan wij vinden dat we altijd moeten winnen. Maar ja, dat zat er helemaal niet in. Die Tsjechen gingen de ronde daarop er ook vrij kansloos uit. Dus het gaf wel iets aan over het niveau van Nederland, wat op dat toernooi in ieder geval heel laag was. Terecht dat de bondscoach ontslagen werd, Frank de Boer? Nou ja, terecht. Het was bijna een onhoudbare situatie. Hem werd veel aangerekend. Hij had in ieder geval ook niet, noem het maar, de sfeer en de spirit in het team gekregen. Het leek niet dat het team het maximale eruit kon halen. Dus het was wel logisch dat er naar een andere oplossing gezocht moest worden. Hij nam uiteindelijk zelf ontslag. En dat siert hem, denk ik wel. Niemand gunt hem dat ook, in de zin dat iedereen het een zeer sympathiek persoon vindt. Maar ja, het coach van het Nederlands elftal, dat ging hem niet zo goed af. Nee. Het alternatief was en is vaak gebleken Louis van Gaal. Laten we even luisteren naar wat hij daar toen, Louis van Gaal, zelf over zei. Ik heb altijd alles gedaan om het Nederlandse voetbal te helpen. En ik denk, als ik in de positie van de KNVB zou staan, zou ik ook bij mij uitkomen. Ja. Typisch van Gaal. Even terug naar dat moment van selectie van toen. Hè? Want nu weten we natuurlijk allemaal heel veel meer over hoe dat gegaan is. En hoe succesvol ook grotendeels. Wat vond jij toen van die keuze? Nou, ik zeg eerlijk, je mag er de uitzending bij terughalen. Ik vond het toen ook een hele goede keuze. Omdat ik gewoon vond dat Nederland geen andere keus bijna had. Je moet dan iemand hebben die en de groep mensen redelijk kent, die het Nederlands voetbal redelijk kent, en die door de wol geverfd is om in zo'n situatie iets te doen. En dat zijn er niet zoveel. En er is er ook maar één die zo'n uitspraak kan doen. Hè? Ik was er zelf ook bij uitgekomen. Dat zegt de enige die het kan vergeven is Van Gaal ook. En ik denk dat op dat moment er eigenlijk geen keus was. En het siert hem overigens ook wel, vind ik hoor, dat is een beetje ondergesneeuwd. Het siert hem ook wel dat hij die uitdaging aanvaard heeft. Want dat was niet eenvoudig op dat moment. We laten dat EK snel achter ons. Dat hebben we het afgelopen jaar ook gedaan. Toen kwamen de Olympische Spelen. Daar ging het een stuk beter. Uiteindelijk. Een record zelfs in het aantal medailles. En niet zo'n beetje. Nee, 36 medailles. Er waren veel voorspellingen geweest. En veel mensen dachten, nou, dat is wel heel erg aan de hoge kant. Toen gingen de eerste dagen ook nog niet zo. Toen ontstond echt dat Nederlandse gevoel van, zie je nou? En zo, hè, er ontstond zelfs wel enige onrust. Maar ineens ging het helemaal los. Met roeien deden we het geweldig. Met wielrennen, met name het baanwielrennen. Maar later ook op de weg deden we het geweldig. Atletiek, de moeder der sporten. Toch een beetje de sport der sporten op de Olympische Spelen. Bracht ons ineens veel. Dus ja, 36 medailles. Heel breed verdeeld ook nog eens. En ook nog een groot aantal mensen die vierde en zesde en achtste werden. Dus dat maakte het voor Nederland qua resultaat tot hele, hele goede Olympische Spelen. Ja. Jij weet er ook wat van hoe het werkt om talenten tot op een hoog niveau te brengen. De ontwikkeling achter een sport. Wat is de reden geweest dat het bij atletiek ineens zo goed ging volgens jou? Nou ja, dat is natuurlijk, daar zijn heel veel mensen naar gaan kijken. En dat is zoals altijd natuurlijk een soort samenhang van factoren. Het begint natuurlijk ook wel gewoon met talenten. Hè. Laten we daar simpel mee beginnen. Dus er moeten altijd talenten zijn om te ontwikkelen. Nou, die zijn er blijkbaar. Er is een heel goed plan door de Atletiekbond uitgezet. En het is echt een groot jarenplan. Ze zijn met elkaar veel meer gaan trainen. Ze zijn de kennis veel meer gaan bundelen. Ze hebben kennis van buitenaf binnengehaald. Buitenlandse trainers met name op die kortere en de middenafstanden. Ja, en dat alles bij elkaar heeft heel goed gewerkt. Charles van Kommenee is een enorm ervaren man in de Nederlandse topsport. Die zit ook weer achter dit succes. En ja, dat succes komt dan ineens naar boven. Maar daar zit eigenlijk een jarenlange inspanning achter. En dat is bij de Atletiekbond heel, heel goed uitgepakt. Ja, en het bleef maar doorgaan. Ja. Uiteindelijk 8 medailles. Zelfs op de marathon nog. Hè? Dat waren van die momenten waarvan je dacht, ook dat nog. Zijn het dan vooral atleten die er wat jou betreft bovenuit springen? Nou ja, er was natuurlijk het baanwielrennen noemden we net al. Dan had je de geweldenaar Harry Lafrijse, die dus de teamsprint won, het sprinten won. Het was voor het eerst sinds 1936, geloof ik, dat er een Nederlander op de sprint won. Dus dat geeft ook wel iets aan. Hij haalde ook nog brons op de keirin. Ja, dat was echt fenomenaal. Zoals er veel goeie waren, maar hij was dan toch wel een beetje het boekbeeld van die baan. Ja, en als we bij de atletiek uitkomen en op dat hoge wereldniveau kijken, dan was Sifan Hassan wat mij betreft toch echt de Nederlander van de Spelen, zeg maar. 2 keer goud en 1 keer brons. En het was ook heel mooi wat ze een keer zei, na afloop van haar laatste race. Ik ben zo blij, ik ben klaar. Ik ben zo blij dat het over. Ik heb gewoon in mijn hoofd, je bent klaar. Nou, je mag gewoon slapen. Ik ben zo blij. Ja, het was bijzonder, omdat ze eigenlijk zei, ik mag gewoon gaan slapen. Zo van die spanning heeft haar blijkbaar natuurlijk toch ook. Maar ja, het was ongelooflijk ook nog die serie waarin ze viel en vervolgens zich nog kwalificeerde. En de manier waarop, zeker ook haar laatste gouden medaille, ja, dat is toch wel echt, was een, ja, vond ik wat mij betreft wel het hoogtepunt voor Nederland van de Spelen. Ook in zo'n mondiale sport, zo'n prestatie leveren. Van haar werd natuurlijk enorm veel verwacht al. Dat ook, Die druk was enorm. Je zei het net al heel eventjes. Het begon natuurlijk eigenlijk helemaal niet zo lekker. Veel coronabesmettingen binnen het Nederlandse team. Die eerste week viel tegen. Het ging niet allemaal volgens plan, hè? Niet bij alle sporten. Nee, ja, als je met zo'n hele brede ploeg afreist, het is eigenlijk wel gewoon de wet van de grote getallen. Dan zitten er dingen mee en er zitten dingen tegen. En overal kom je dan altijd wel weer een beetje gemiddeld uit. Judo is een sport waar we vroeger heel goed in waren en altijd veel medailles. In scoorde, daar zijn we langzamerhand toch een beetje in weggezakt. Het was ook niet zo heel verrassend. Maar er zaten toch wel mensen dat je het gevoel had veel dichterbij. Maar dat lukte allemaal niet. Uiteindelijk 1 bronzen medaille. En aan de hockeykant hadden we natuurlijk de hockeyvrouwen die hun hoge verwachtingen weer konden waarmaken. Maar het mannenhockey, daar zijn we ook langzamerhand. Het is een sport waar we vroeger toch ook altijd wel medailles op scoorden. Daar zijn we langzamerhand in weggezakt. En ja, was eigenlijk niet zo heel verrassend, maar wel heel teleurstellend ook. Er al uit in de kwartfinale. Dus dat waren dan zeg maar de wat teleurstellingen waar we vroeger wat meer verwachtingen van hadden. We moeten het uiteraard, en dat willen we ook gewoon over de Formule 1 hebben, want het kan niet ontbreken in dit overzicht. Voordat we naar de man gaan zelf, Max, eerst de Grand Prix van Zandvoort, veel over gezegd in die tijd. Hoe kijk jij daar nou op terug? Nou ja, er is natuurlijk vanuit allerlei verschillende invalshoeken heel veel over gezegd. En het was natuurlijk ook op een moment dat dat doorgang mocht vinden en andere dingen weer niet. Nou, in die discussie meng ik me maar even niet. Daar is denk ik voldoende over gezegd. Op zich, puur als sportevenement, was het natuurlijk wel een uniek evenement met zo ontzettend veel mensen. Volgens mij hadden ze het ook 27 keer uit kunnen verkopen. En dan liep het ook nog eens op die dag zo dat de Nederlandse favoriet van kop af aan startte en won. Dus het was als het ware een soort van volksfeest. En dan was die Formule 1 ook nog eens meer dan 30 jaar, geloof ik, ongeveer in Nederland uit. Of 26 jaar. Dus in die zin kwam alles wel samen die dag. En was het ook een beetje opmaat voor de rest van dat Formule 1 seizoen. En ja, wij zijn van een land wat zo af en toe eens naar Formule 1 keek door een paar diehards. Zijn wij ineens een autoracevolkje geworden de laatste maanden. Nogal. En het komt door één man. En die leverde deze climax. Nou, je denkt gewoon na over alles wat je tot nu toe hebt gedaan. Al van de karttijd, dat je door heel Europa gaat met je vader. En dat was altijd de droom natuurlijk. Eerst Formule 1 halen, overwinning. En dan nu het kampioenschap. Dat is, nu is alles natuurlijk gelukt. Maar dan komen wel even al die momenten natuurlijk van die honderdduizenden kilometers wat je aflegt met karten terug. En ja, ook een mooi moment natuurlijk ook met mijn vader na die overwinning dat we even samen zaten. Ja, dat is gewoon heel emotioneel. Ja, het wereldkampioenschap van Max Verstappen uiteraard. Ja. Ja, er werd veel vergeleken, hè, al toen hij won. Met wie je dat nou zou moeten vergelijken, met welke prestatie. Hoe groot is dit? Nou ja, het is natuurlijk het is de eerste keer. Het is een sport waar ongelooflijk veel mensen naar kijken. Dus het is heel erg groot. Zelf hoor ik bij de mensen, en ik weet dat ik nu veel mailtjes tegemoet kan zien, maar die toch vinden dat je voorzichtig moet zijn om dit te vergelijken met andere sportmensen. Niet in de grootheid van de prestatie, want die is er absoluut. Maar het is natuurlijk een gemotoriseerde sport. Dus de inhoud en de klasse van de motor waarmee je rijdt is zeg maar ook zeer van groot belang. Kortom, het is een combinatie van factoren die gemaakt heeft wat niet wegneemt. Laten we dat ook heel duidelijk zeggen, hoor. Dat het natuurlijk een fenomenale coureur is die ook in heel veel verwisselende omstandigheden heeft laten zien dat hij bij de twee beste, zo niet de allerbeste coureur van de wereld is. Dus daar wil ik niks aan afdoen. Maar ik vind dat we nog voorzichtig moeten zijn om dit meteen in een rijtje. Ik las zelfs ergens Rembrandt, Van Gogh, Cruijff en Max Verstappen. Die ging mij iets te ver, dat rijtje. Ja, de Ruiter kwam ook nog voorbij. Nog bij, ja, ze kunnen allemaal. Ooit ook de Britten te grazen nam. Goed. Waar heb je zelf het meest van genoten, Tom? Ja, ik ben wel een Olympische Spelen-fan. Omdat ik gewoon die Spelen als geheel altijd ongelooflijk mooi vind. Sifan Hassan heb ik misschien toch wel uiteindelijk het meeste van genoten. Maar ja, er was ook zo'n hele onverwachte medaille van onze 4x400 meter lopers bijvoorbeeld. Toen werd ik ook ongeveer het tv-toestel ingetrokken. Er was dat moment van die twee springers die de medaille deelden. Dat vonden heel veel mensen een soort hoogtepunt. Die niet verder gingen, samen een medaille nemen. Daar was ik helemaal niet zo van onder de indruk. Want dat vond ik een bizar moment. Dat je een Olympische medaille kunt afspreken om te zeggen, nou, we stoppen verder met het hoogspringen. Zo is het goed. Ik vind dat er bij sport een winnaar hoort. Een beetje ouderwetse gedachten. Dus er waren wel een aantal opmerkelijke momenten. Maar misschien was Sifan, als ik zou moeten kiezen, is Sifan Hassan voor mij toch wel de sporter van het jaar afgelopen jaar. Het was een vol sportjaar. Dat hoorden we van Tom van het Hek. En er is nog meer sportnieuws van vandaag. 13 minuten voor 8. Wat speelt er in de sportwereld? Nou ja, veel terugblikken op de sportpagina's van de kranten deze laatste dag natuurlijk ook. Zo heeft Tom Dumoulin, die dit jaar een pauze inlaste van het wielrennen, een openhartig interview met het AD gegeven. Atleet Terence Agar die sprak met trouw over zijn bewogen jaar en de historische zilveren medaille op de 4x400 meter in Tokio. En Femke Heemskerk neemt niet alleen afscheid van dit jaar, maar ook van het zwemmen. En aan de hand van 8 levenslessen blikt de zwemster in de Volkskrant terug op wat ze heeft geleerd in 16 jaar topsport. Ik ben meer naar de positieve dingen gaan kijken in het leven, zegt ze tegen de krant. Oud-voetballer Clarence Seedorf is in zijn column in NRC lovend over de topsporters voor hun prestaties het afgelopen jaar. De wereld had hoop nodig en de meeste nieuwskanalen boden die niet, schrijft Seedorf. Bijna alles kwam tot stilstand in de maatschappij, behalve de topsportwereld, die vanaf het begin bijna agressief bezig is geweest oplossingen te vinden om in de verschillende sporten actief te blijven. En daardoor werd het leven toch een stuk plezieriger, zegt de oud-voetballer. Voor het eerst sinds 2012 gaat het WK darts in de kwartfinales verder zonder Nederlanders. Martijn Kleermaker was na de coronabesmettingen van Vincent van der Voort en Michael van Gerwen en de uitschakeling van Dirk van Duivenbode, Raymond van Barneveld en Danny Noppert nog de enige overgebleven Nederlander. Maar Kleermaker kon de eer tegen de nummer 4 van de wereld, James Wade, niet hoog houden. Hij ging met 4-0 kansloos onderuit en hij was een tikkie teleurgesteld in zichzelf, was te zien bij RTL 7. Wat een bagger. Echt, wat een bagger. Het sloeg echt helemaal nergens op. Ja, sorry, maar ik loop podium op en vanaf moment 1 helemaal niks. Helemaal niks. Ja. Heb ik ook wel eens naar een uitzending. Maar dit is wel, ik vind dit heel prettig. Nee, ja, maar ik vind dat heel goed. Dat hij zo reageert, gewoon lekker zichzelf. Heel streng voor zichzelf. Oh, laten we dat gewoon voor 2022 afspreken. Dat we het ook gewoon toegeven als het gewoon bagger was. Ja, precies. Nou ja, maar hiermee zijn dus alle Nederlanders uitgeschakeld. En na de jaarwisseling gaat het toernooi wel weer verder in Londen op 3 januari. Dan is de finale. Henk Algenent, de laatste winnaar van de Elfstedentocht, heeft zichzelf onderweg afgevraagd of hij de tocht der tochten wel wilde winnen. Dat zegt de oud-schaatser in de tweedelige podcast van het AD, waarin hij terugblikt op 4 januari 1997. Het enige die mezelf kon verslaan was ik zelf. Dat ik zelf dacht van ja, weet je, wil ik dit wel? Want ja, je wist gewoon, ga je zo'n wedstrijd winnen, deze wedstrijd winnen. Ja, dan gaat die wereld op z'n kop. Toch was die keuze snel gemaakt, vertelt Angenent daarna. Want met de wetenschap dat rivaal Erik Hulsebos anders zou winnen, zette Angenent nog wat extra aan. Dinsdag is het precies 25 jaar geleden dat de laatste Elfstedentocht werd verreden. En die dag is bij de NOS van het start tot finish de tocht der tochten her te beleven met een livestream en ook Elfstedenjournaals. Ja, dat is waar, Kirsten. Ik heb ook heet het als het over nu over corona gaat. Heb je ook Omi of zo kort ik hem af? Ja. Daar zal deze artiest niet voor gekozen hebben, nee. Natuurlijk. Omi was dit, een cheerleader. Het is inmiddels 8:08. En we gaan allemaal het oud en nieuw vieren vanavond. Althans, in zeer bescheiden kring natuurlijk. 2021 was het tweede jaar dat de pandemie de wereld in zijn greep had. Dachten we eerst nog dat we dit jaar misschien wel afscheid konden nemen van het coronavirus. Maar ja, dankzij die Omicron-variant toch weer tijdens de kerst met een klein clubje bij elkaar. En ook vanavond zal dat het geval zijn hier in Nederland. Hoe gaat dat dan wereldwijd? Wordt dat heel pijnlijk als we dit rondje gaan maken. Want we maken een rondje langs onze correspondenten. Die zetten het voor u op een rijtje. We beginnen eerst in Australië, waar het natuurlijk ook eerder al 2022 is. Over een paar uur zelfs. In Australië gaat het feest vanavond gewoon door. Zoals ook de grote vuurwerkshow aan de haven van Sydney, waar duizenden mensen op afkomen. Terwijl ook hier de besmettingen enorm toenemen. Maar de regering zegt dat vanwege de hoge vaccinatiegraad, meer dan 90% van de Australiërs is gevaccineerd, er nu geen strenge maatregelen nodig zijn. Toch heeft het wel voor chaos gezorgd hoor, de laatste weken. Want zeker voor de kerst wilde iedereen zich laten testen voor de zekerheid. En dat resulteerde in enorm lange rijen bij de testcentra. Mensen hebben tot wel 8 uur lang in de rij gestaan voor een PCR-test. Nou, dat is niet de bedoeling, zegt de regering. Ze hebben nu mensen opgeroepen als ze geen symptomen hebben om een zelftest te doen. Maar die zelftesten zijn niet aan te slepen. Het is echt een lot uit de loterij als je in Sydney een zelftest in een apotheek weet te bemachtigen. Dus hoewel er officieel weinig beperkingen zijn, zijn er veel Australiërs die zich nu zelf beperkingen opleggen en in een soort zelfgekozen isolatie gaan. Dus het oud en nieuw feest zal hier toch heel anders zijn dan het oude normaal. Vertelt Meike Weijers vanuit Australië. Ook in België kan er nog gefeest worden. Maar doe dat wel verantwoord, is het advies daar. Eerst een testje, dan een feestje. Eerst een testje, dan een feestje. Dat is het motto in België. Bedacht door viroloog Steven van Gucht. In België zijn formeel geen beperkingen voor het vieren van oud en nieuw thuis. Je mag bij elkaar komen om champagne te drinken. Maar het dringende advies is wel om dat met zo min mogelijk mensen te doen. Heel voorzichtig te zijn en ramen en deuren open te houden voor ventilatie. Maar eerst een testje, dan een feestje. Ook goed om te testen als je op café of restaurant wil, zoals dat op zijn Vlaams heet. Dat kan tot 11 uur 's avonds. Daarna gaat alles dicht en is het thuis of op straat verder feesten tot 2022 begonnen is. Eerst een testje, dan een feestje. En als het nieuwe jaar dan begonnen is, dan zal dat in België grotendeels zonder vuurwerk gevierd worden. Er is geen landelijk vuurwerkverbod zoals vorig jaar, maar op de meeste plekken is het afsteken van vuurwerk verboden, zoals in de hoofdstad Brussel. Ook vuurwerkshows zijn er door corona niet. Wel zien ze in Vlaanderen heel veel Nederlanders die naar België komen om vuurwerk te kopen. En verwachten ze sowieso dat er veel Nederlanders in België 2022 komen inluiden. En ook voor hen geldt... Test u zelf ook, vooraleer u samenkomt. Ook als u zich perfect goed voelt. Op de dag zelf. Eerst een testje, dan een feestje. Ja, nee, dat is wel duidelijk inmiddels. Veel Nederlanders in België, dat hebben we gisteren natuurlijk volop gezien. Ook tijdens Oud en Nieuw waarschijnlijk. En die moeten zich dus net als de Belgen eerst testen en dan pas een feestje. In het Verenigd Koninkrijk verschillen de regels dan weer per land. Hoe vier je het nieuwe jaar in Groot-Brittannië? Nou, dat ligt eraan waar je bent in het Verenigd Koninkrijk. In Engeland kan iedereen zonder beperkingen Oud en Nieuw vieren. Zo maakte premier Johnson eerder deze week bekend. That's because such a huge proportion of the British public have come forward to get vaccinated and particularly to get boosted. Een groot deel van de bevolking is gevaccineerd. De boostercampagne loopt op rolletjes en daarom zijn nieuwe maatregelen voor nieuwjaar niet nodig. And that is allowing us to go ahead with New Year in the cautious way that we are. Hoe anders is dat in Wales, Noord-Ierland en Schotland, waar wel nieuwe beperkingen van kracht zijn. We must try to avoid the sheer volume of cases overwhelming us. We moeten voorkomen dat we overweldigd worden door de Omicron-golf, zegt de Schotse premier Nicola Sturgeon. That is why over Hogmanay and New Year's Day and for at least the first week of January. We are advising everyone to stay at home more than normal. En daarom adviseert ze Schotten om zoveel mogelijk thuis te blijven. Ook moeten alle nachtclubs in Schotland, Wales en Noord-Ierland dicht. Tot verdriet van deze nachtclub-eigenaar in Schotland. We work all year looking forward to doing a New Year's Eve bash. You know, it's our biggest night of the year. It's our biggest money of the year. Nieuwjaar is financieel belangrijk voor nachtclubs om overeind te kunnen blijven staan. Maar voor het tweede opeenvolgende jaar is dat niet mogelijk. I mean, people are just going over the border because it's 5 minutes up the road for them. De verwachting is nu dat tienduizenden feestvierende Schotten en Wales de grens oversteken om nieuwjaar in Engeland te vieren. We'll welcome the business. Kroegen en nachtclubs in de Engelse grensregio ontvangen hen met open armen. Maar een helemaal normaal nieuwjaar, ja, dat zal het ook weer niet zijn in de Engelse kroegen. And we're going to have to be mindful in our venues to make sure that we are trying to keep some social distance with the pandemic continuing. De pandemie raast voort en dus ook al kunnen ze het glas heffen in deze pub, dat gaat wel gepaard met social distancing en de ramen open. U hoort het. Met dank aan Meike Weijers vanuit Australië, Kiesia Hekster vanuit Brussel en Arjen van der Vorst vanuit het Verenigd Koninkrijk. Wij presenteren de nieuwe Taalstaatkussens. Met zoals altijd erop de afbeeldingen van overleden legendarische auteurs. Volgend jaar zijn dat Marten Toonder, Renate Rubinstein en Rutger Kopland. En u maakt kennis met een nieuw fenomeen, de boekjockey. Hij presenteert op de eerste dag van het nieuwe jaar de eerste bladzijde van volgend jaar te verschijnen boeken. Onder andere van Marieke Lucas Reineveld, Daan Remmerts de Vries en Nelleke Noordervliet. Mis hem niet, de boekjockey. De Taalstaat met Frits Spits. Morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Leef de leven. Leef met wat je hebt, waar je ook bent. Leef met je onzekerheden. Leef naar je doelen toe en maak fouten. Leef klein of groot. En kies voor een zorgverzekeraar die weet hoe jij de leven leeft. Dat is Anderzorg. Zorg voor de leven al vanaf €114 per maand. Stap nu over op anderzorg.nl. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en €200.000. Tweedehands of nieuw. Bolpiano's.nl. Nog één dag om zorg voor de leven te regelen. Check de scherpe premies op anderzorg.nl en stap nu over. Gun ook jezelf een cadeau deze feestdagen. Stream eindeloos veel series met NPO Plus. Zoals alle seizoenen van de VPRO-serie Dexter. I need to hide who I really am.

we nu weten is dat er waarschijnlijk twee verdachten zijn geweest. En die, die hebben een plofkraak gepleegd op een geldautomaat in een hotel. Dus dat was in een gemeenschappelijke ruimte van het hotel. En dat heeft voor een enorme ravage gezorgd. Deuren waren weggeblazen, ramen waren gesprongen, plafonds hingen eruit. Dus dat was best wel een gevaarlijke situatie. Ja. Maar er is gelukkig niemand gewond geraakt. Oké, wel ontruiming, begrijp ik. Ja, precies. De hotelgasten zijn allemaal ontruimd. En die bevinden zich nu nog steeds in een nabijgelegen gebouw. Hoeveel mensen stonden er even in ieder geval op straat en zijn nu ergens anders ondergebracht? Ja, dat waren wel tientallen. Ik denk een stuk of 70. En u zegt een enorme ravage. Hebben de verdachten ook buit gemaakt? Ja, daar wordt dus nu onderzoek naar gedaan. We hebben zelf een collega, een teamleider explosief en veiligheid, is daar geweest om te kijken hoe gevaarlijk dat materiaal nog was. Nou, die heeft toen de explosieve opruimingsdienst Defensie opgepiept. Die is daar nu ter plaatse. En die is dus aan het kijken of het materiaal veiliggesteld kan worden. En dan wordt er ook gekeken hoeveel geld er is weggenomen, mogelijk is weggenomen uit die geldautomaat. En hoe hebben de verdachten het gedaan? Ja, dat wordt dus nu onderzocht. Dus wat voor explosief materiaal er dan bij is gebruikt. Mm-hmm. Maar het is best wel een roekeloze daad geweest. Want de ravage is enorm. Ja. U noemt de verdachte. Heeft u ze ook al in beeld? Ja, we weten dat ze in het zwart gekleed waren. Ze hadden een gezichtsbedekking en lampjes op hun hoofd. Maar meer weten we ook eigenlijk niet. Dus we hopen ook dat als er mensen zijn die meer informatie hebben over twee vluchtende verdachten, dan horen we het heel graag. Ja, want de explosie was er. U weet niet of ze daarna in een auto zijn gestapt of iets dergelijks? Nee, doen we nu onderzoek naar. We doen ook onderzoek naar camerabeelden in de buurt. En op basis daarvan gaat de recherche verder aan het werk. Dat is de informatie die de politie Amsterdam op dit moment heeft. Ons verslaggever Vincent van Rijn is inmiddels ter plekke bij dat hotel in Diemen. Dus Vincent, hoe is het daar? Ja, ik sta nu een meter of 20 van de ingang van het VIA Hotel. Er zijn hier nog altijd veel politieagenten aan het werk, zowel in het hotel als daarbuiten. En ik zag ze net bijvoorbeeld in de omgeving met zaklantaarns op straat zoeken naar mogelijke sporen van de daders. De pinautomaat die bevindt zich in het hotel, dus de schade waar de politie het net over had, ja, die kan ik vanaf hier niet goed zien. Niet zien eigenlijk is een beter woord. De hotelgasten die zijn opgevangen in een kantorengebouw vlak naast het hotel. Ja, die zitten daar in de lobby te wachten. Sommigen liggen op de bank om een beetje slaap in te halen. Was natuurlijk een kort nachtje. En ik vroeg er net een paar wat ze hebben gemerkt vannacht. It was an explosion. It was apparently what they said. They said that someone wanted to explode the ATM. And so the alarm just went out and everybody went out. And around 4:30 or? 4:30, exactly, yeah. We were okay. And nobody got hurt and everybody got, you know, safe. How many people were in the hotel? Well, I guess something about around 50, 60 people, yeah. Deze hotelgast van een jaar of 20 staat hier buiten bij een soort van kantorencomplex waar de mensen worden opgevangen. Hij vertelt dat het alarm afging rond 4:30 vannacht. Er was een explosie bij de pinautomaat in het hotel. En volgens hem is iedereen veilig. En waren er zo'n 50 tot 60 mensen in het hotel. How are you now? Yeah, I'm fine. I'm just tired. You know, we had a long trip and everything. So we have to sleep now. Yeah, that's it. Thank you. Were you here for a short holiday? Or? Yeah, short holiday. I'm just a student. I study in France. And I came just for one week here. Nou, het gaat verder goed met hem. Het gaat om een student uit Frankrijk die hier in Amsterdam is gekomen voor een korte vakantie. Maar ja, die korte vakantie ziet er nu dus heel anders uit. Goedemorgen, good morning. What happened during the night? I was around 4:30. I heard this alarm. It go off. I woke up. I thought it was just a fire drill at first. But it wasn't actually. Then I came downstairs and I just saw debris and rubble and smoke all over the floor. It looked like a huge explosion. Then all the police came and surrounded and cordoned off the area. And we're not allowed to go back inside. And the thing is, I have a flight at 11:20 today. And my passport and all my bags are inside and I'm not allowed in. So I think I'm going to miss my flight because someone's robbed this bank. Deze meneer vertelt dat hij lekker lag te slapen. Toen hoorde hij het brandalarm, ging naar beneden. En nu staat hij hier op straat vlakbij het hotel. Maar al zijn spullen, ja, die liggen nog in de hotelkamer. En hij denkt dus dat hij nu zijn vlucht gaat missen. En And now? We're lucky to be alive, you know. No one's been hurt or injured, so we're very lucky, you know. Ja, deze meneer zegt dus dat hij blij is dat hij nog leeft na de explosie. Een plofkraak op een pinautomaat dus in Diemen bij een hotel. Voor de gasten een korte nacht, maar gelukkig geen gewonden. Oké, Vincent van Rijn vanuit Diemen dus. Bijna een uur lang hebben Vladimir Poetin en Joe Biden met elkaar gebeld gisteravond laat. Het was al de tweede keer deze maand dat de presidenten telefonisch met elkaar overleg hadden over de gespannen situatie aan de Russisch-Oekraïnse grens. Ik heb contact met Iris de Graaf, onze correspondent. Iris, hoe verliep het gesprek? Ja, het Kremlin is heel tevreden. In een persbericht staat dat het een zakelijk, maar openhartig gesprek was dat nuttig was voor beide partijen. Het Kremlin heeft gisteravond nog maar eens herhaald dat het stevige garanties wil van de VS over de NAVO-uitbreiding richting het oosten en Oekraïne. En Biden zou daarop geantwoord hebben dat Washington niet van plan is offensieve aanvalswapens in te zetten op het grondgebied van Oekraïne. Nou, dat is precies wat Poetin wil horen. Verder is het Kremlin heel blij dat Biden tijdens het gesprek heeft gezegd dat de VS en Rusland samen verantwoordelijk zijn voor de veiligheid en de stabiliteit in de wereld. En ook dat is precies wat Poetin wil. Een soort erkenning dat het twee grote wereldmachten zijn die samen beslissen over de wereld. Dus voor Poetin een positief belletje. En ook omdat het al het tweede telefoontje deze maand is, je zei het al, en er dus nog meer gesprekken ook aan zitten te komen. Ja, toch hoorden we eerder in dit programma al dat de spanning nog niet uit de lucht is. Nee, dat klopt. Want dit klinkt allemaal best wel positief, leuk en aardig. Maar uiteindelijk herhaalden ze allebei ook vooral die dreigementen over en weer. Zo hebben ze het bijvoorbeeld gehad over die Amerikaanse sancties die Biden wil gaan opleggen als Rusland Oekraïne zou binnenvallen. Biden zegt dat de VS de Russische troepenbewegingen aan de grens de komende tijd in de gaten blijft houden. En dat als er ook maar iets escaleert, dat die ongekende sancties direct zullen worden opgelegd. Nou, daarop heeft Poetin gezegd dat als die sancties inderdaad worden opgelegd, dat Rusland dat als provocerend zal beschouwen en dat het een compleet einde zal betekenen van de Russisch-Amerikaanse betrekkingen. Dus dreigingen over en weer ook. Ja, dus onder de streep is er niet zoveel veranderd. Nee, daar lijkt het nog niet op. Niemand heeft ook iets gezegd over concrete afspraken of vooruitgang. Het is ook niet duidelijk of ze ook maar iets verder zijn gekomen in het maken van een mogelijke deal bijvoorbeeld over die situatie in Oekraïne. En het Kremlin heeft vanochtend gezegd dat er hoop is, maar dat het nog te vroeg is om adem te halen. En ik denk dat dat het gesprek goed samenvat. Nou, ze gaan dus de 10e januari gaan ze hierover verder praten in Genève. Oké, correspondent Iris de Graaf, dankjewel. Dan weer naar eigen land. De BOA's gaan niet actief handhaven op het vuurwerkverbod vanavond tijdens de jaarwisseling. Eerder liet de politie al weten dat niet te gaan doen. Dus de politie eerder al, nu ook de BOA's. En Richard Gerritsen van vakbond BOA-ACP vertelt waarom ze geen prioriteit geven aan het vuurwerkverbod. We gaan gewoon handhaven op wat op dit moment het belangrijkste is. Het zijn de coronaregels die we met elkaar hebben afgesproken. Dus ja, daar ligt de prioriteit. En hoe werkt dat in de praktijk? Want u loopt rond in de buurt. U ziet dat er toch vuurwerk wordt afgestoken. Dan laat u dat gewoon gaan. Ja, nou ja, we zullen er niet in die zin datgene wat heel erg uit de hand loopt, zullen we naartoe gaan. Maar met vuurwerk zien we ook tegenwoordig dat het niet zomaar handvuurwerk is wat je in de winkels meer krijgt, maar dat het gewoon echt wel bommen zijn. Dus we kijken ook wel naar de situatie die er op dat moment te plaatsen is. En de eigen veiligheid van de mensen staat gewoon voorop. Ja. En heeft u dat zelf besloten of komt dat vanuit de gemeentes? Nee, dat is wat wij allemaal horen. We hebben heel veel contact met werkgevers van BOA's en die zeggen ook van de eigen veiligheid van de mensen staat voorop. De mensen worden ook uitgerust met oordoppen, met veiligheidsbrillen. En ze hebben natuurlijk ook bodycams waar ze dus beelden mee op kunnen nemen die ze later uit kunnen lezen. Mm-hmm. Dus we zijn allemaal wel eensgezind daarin dat we zeggen van de veiligheid van de handhaven staat voorop. Ja, maar u zegt, dat horen wij van werkgevers, dat zijn de gemeenten toch? Ja, dat zijn de gemeentes. Dus ja, er is een landelijk beleid dat gemeenten zeggen, we gaan niet handhaven op vuurwerkmisdrijven. Nou ja, het staat hier op nummer 1. Nummer 1 is op dit moment toch wel de coronaregels die we moeten handhaven. Dat is een taak die we al meer bijna dan 2 jaar erbij hebben gekregen. En dat is heel intensief. En we vinden het belangrijker dat de volksgezondheid voorop staat. En het vuurwerk ligt inderdaad, staat wel in de top 3, maar niet op nummer 1. Oké, wel in de top 3, niet op nummer 1. En dat heeft te maken met die capaciteit? Nou ja, het is natuurlijk ook zo dat de capaciteit van handhaving is natuurlijk niet gegroeid in de periode van corona. We hebben er wel taken bij gekregen. Dus we moeten gewoon heel duidelijk keuzes maken. En we kunnen ook niet iedereen controleren of ze zich wel of niet aan de coronaregels houden. En we zullen daar optreden waar mensen, zeg maar, met groepen staan. Ja. Ze worden daarop aangesproken. We zullen de mensen waarschuwen en pas daarna overgaan tot de boete, zoals we dat in de hele coronaperiode hebben gedaan. Ja. In september, dat herinneren mensen zich wellicht nog, kondigde demissionair premier Rutte nog aan dat er extra geld beschikbaar zou komen voor BOA's, voor die handhaving. Heeft dat al iets opgeleverd qua het inzetten van meer mensen? Nou ja, het is natuurlijk zo dat het probleem is dus dat je als je geld krijgt, dan moet je ook nog de handjes hebben. Daar zijn we natuurlijk wel met elkaar over in gesprek, hoe we dat zo goed mogelijk kunnen doen. Er zitten opleidingen aan vast. Dat zijn geen opleidingen van een paar weken of een paar maanden. Dus mensen moeten ook voor het vak kiezen. Dus dat duurt gewoon even voordat die extra handjes er zijn. Dus op dit moment is het zo dat de capaciteit wel vergroot kan worden door inhuur. Maar dat is natuurlijk een tijdelijke keuze die gemaakt wordt door werkgevers. Maar we moeten naar een structurele oplossing, zeker als we deze taken erbij gaan krijgen. Dat zegt Richard Gerrits van vakbond BOA ACP. 16 minuten over. Nou, gaan we even kijken naar de belangrijkste verhalen bij onze collega's. Ja, het Britse Sky News schrijft over de boostercampagne daar. Want op sommige priklocaties wordt maar een derde van de capaciteit gebruikt. Er zijn ook veel mensen die niet komen opdagen bij hun afspraak. Deskundigen zeggen dat op sommige plekken tot 40% van de afspraken zogenaamde no-shows zijn. En dat mensen dus niet verschijnen. De Belgische economie heeft baat gehad bij het maken van coronavaccins, schrijft Dagblad De Tijd. In het plaatsje Puurs staat de grootste vaccinfabriek ter wereld, waar de coronavaccins van Pfizer worden gemaakt. En dat heeft de Belgische economie 1 miljard euro opgeleverd. De Telegraaf somde op welke wetten er vanaf morgen aangepast worden. Zo mag een hond geen stroomstoothalsband meer om hebben. Beursgenoteerde bedrijven moeten meer vrouwen in de top van het bedrijf aannemen. Uiteindelijk minimaal een derde. En er verandert veel in de huizenmarkt. Gemeenten mogen bijvoorbeeld besluiten dat er in een bepaald gebied geen huizen opgekocht mogen worden om daarna te verhuren. En ook Amerika maakt zich op voor de jaarwisseling. Anthony Fauci, de belangrijkste corona-adviseur van het Witte Huis, roept mensen op om dat alleen te vieren met gevaccineerde en geboosterde mensen. Thuis bij elkaar komen is volgens hem geen probleem als iedereen maar alle vaccinaties heeft gehad. Maar naar een groot feest gaan vindt Fauci geen goed idee, zegt hij tegen ABC News. What I would suggest people do not do is to go to very large 50 to 60 person parties where people are blowing whistles and all that sort of thing and celebrating and you don't know the vaccination status of the people in that environment. That would be a risky situation that I would recommend against. Het is volgens Fauci dus gevaarlijk als je niet weet wie er wel en niet gevaccineerd is op het feest. En wat moet je vanavond doen met de olie die je hebt gebruikt voor het bakken van oliebollen? Dat vroeg Hart van Nederland zich af. Het antwoord in ieder geval niet door de gootsteen spoelen, zeggen ze bij de waterzuivering. Ja, in het proces van de gootsteen tot hier worden er best wel veel kosten gemaakt. Er zijn veel mensen bezig, er kunnen verstoppingen ontstaan. Ja, dus het helpt gewoon heel erg als mensen het teruggooien in de fles en naar de recycling brengen. Ja, er is meer oliebollenleed, daar gaan we het zo meteen over hebben. Een zeer aangrijpend verhaal. Maar goed, dat later. Eerst een blik terug in de tijd. De eurobriefjes in uw portemonnee op één dag na zijn 20 jaar oud. Op 1 januari 2002, iets na 12 uur, werden de eerste biljetten uit de geldautomaat getrokken door onder andere Gerrit Salm, de minister van Financiën toentertijd. Ja. Het gaat goed. Ja hoor, daar komen de eurobiljetten uit de flappentap, als we die nog zo mogen noemen. 75 euro. Mag u uw eigen bankrekening? Nee, dat is een geschenk en dat mag ik aan een goed doel besteden. Aan welk doel wordt dat? De staatsschuld. Gerrit Salm met zijn bekende lach. Dat was dus 20 jaar geleden. Nick, we zijn eigenlijk een dag te vroeg, hè, met het onderwerp. Eigenlijk een dag te vroeg. Ja. Ja, waarom niet, weet je wel. Het is bijna 20 jaar. Ja, precies. Kijk nou, een paar uur meer of minder. Nee, de Europese Centrale Bank vindt het nu tijd om die biljetten flink onder handen te nemen en er een nieuw ontwerp op te plaatsen. Ik ga het er met Nick over hebben. Nick van de economieredactie natuurlijk heeft geen introductie meer nodig. Logisch moment om dat te gaan doen. Ja, op zich wel. Kijk, dat gebeurde ook bij de guldenbiljetten. Je herinnert je nog het de ruiterbiljet van 100 gulden. Dat werd op een gegeven moment de snip. En dat werd weer na een jaar of 20 de steenuil. Ja, je kan het ook 5 jaar later doen of 5 jaar eerder. Maar je ziet bij biljetten na een verloop van tijd vinden mensen het weer ja, tijd om even wat nieuws daaraan aan te brengen. En ook weer de beveiliging natuurlijk op orde te brengen. Ja. Zodat ze minder makkelijk kunnen worden gekopieerd. Ja, dat lijkt me nog het belangrijkste. Hè? Ja, dat is ook wel al eerder gebeurd hoor. Maar niet dat er aan het ontwerp iets gebeurd is. Nee, ik snap het. De briefjes in uw portemonnee, zei ik net. Maar ik draag eigenlijk bijna geen briefjes meer. Hoeveel briefgeld wordt er eigenlijk nog gebruikt? Ja, dat is echt drastisch afgenomen. Als je net luisterde, 20 jaar geleden pinden we nog met z'n allen 470 miljoen keer in een jaar. En dat is nu nog ja, iets meer dan 100 miljoen. Dus het is met 75% afgenomen. Bij de kassa betalen de meeste mensen met pin. En nog minder dan 20% doet dat nog contant. Dus dat is echt wel snel gedaald, ja. Ja, dus dan kun je afvragen, waarom zou je nog, nou ja, goed, los van de veiligheid dus, maar nog nieuwe briefjes maken? Ja, je zou kunnen zeggen inderdaad, is het een uitzondering om nog contant te betalen? Nou, nee. Ik heb een meneer van de Europese Centrale Bank gesproken, die is er absoluut niet mee eens. Nou, u gaat wel heel ver om te zeggen dat het een uitzondering is. En ik betaal nog elke dag met contant geld. Ja, de kleine bedragen. Hè. Ik betaal geen 100 euro met contant geld. En ik zelf denk ook dat het contant geld nog heel lang met ons zal blijven. Hij is Ton Roos. Hij gaat bij de Europese Centrale Bank over de biljetten, de uitgifte ervan, het ontwerp. En hij heeft dus ook, toen ik hem sprak, natuurlijk briefgeld op zak. Ik geloof op dit moment 4. 10 en 20 euro heb ik op dit moment in mijn portemonnee. Ja, ja, maar deze man zit erop, hè? Ja. Althans op de briefjes. Niet letterlijk, maar ik bedoel, het is zijn werk. Ja, maar het geeft ook wel aan dat hij werkt voor de ECB. Die zit in Frankfurt. Het is een internationale instelling. En je ziet dat in Nederland echt een uitzondering is qua contant geld en daarmee betalen. Als je naar Spanje gaat bijvoorbeeld, daar wordt nog 70-80% contant betaald. Duitsland ook, Frankrijk, Malta zelfs 90% contant betaald. Dus hij is ervan overtuigd dat het nog altijd een belangrijke functie heeft. We noemen dan, het is inclusief. Hè? Je hebt, iedereen heeft er toegang tot. En verder, je hebt ook geen enkele infrastructuur nodig. Ook als de elektriciteit uit zou vallen, dan kan je nog steeds je winkelier betalen. Hoewel die misschien weer een probleem krijgt met zijn elektronische kassa's. Maar in principe kunnen alle transacties doorgaan voor een tijdje. En dat heeft ook grote waarde. Het is ook een soort backup, hè, dan. Ja, je wil ook geen wereld waarin je geen contant geld hebt. Je hebt ook mensen die er bewust mee betalen, zodat het niet verdwijnt. Daar spreek ik verschillende mensen. Mm. En ook van mensen, zwart geld. Ja, stel je voor dat je dan geen contant meer geld meer hebt. De mensen die zwart geld hebben en daarvan af willen. Ja, als je alleen maar pinnen hebt, dan is het meest grote probleem natuurlijk. Maar goed, ook in die wereld. Jij denkt aan iedereen eigenlijk. Hè? Ja, inderdaad. Je bent zo inclusief wat dat betreft. Ja, wat gaat er veranderen? Wat valt er nog te verbeteren? Nou, het ontwerp, ja, nou, de beveiliging sowieso. Maar goed, dat is niet zo interessant. Dat horen we wel tegen de tijd dat het klaar is wat dat wordt. Maar het ontwerp wordt natuurlijk wel heel interessant. Want daar is ruim 20 jaar geleden ook heel veel gesteggel over geweest. Want wat moet je nou op die briefjes gaan zetten? Het zijn bruggen en vensters geworden die niet bestaan, zodat eigenlijk er ook niemand over kan vallen. Dat, bruggen en vensters? Vensters, ja, van die ramen, weet je wel. Ja, dat was dan. Ja. We steken de brug over en dan zo zijn we samen één. Okay. En nog even terug naar 1 januari 2002. Want toen hadden we op Radio 1 die extra uitzending. Je hoorde net Salm ook. En toen waren er ook mensen die meteen naar de pinautomaat renden om die nieuwe briefjes te bewonderen en te bekijken. Ja, ik heb nog nooit meegemaakt dat Monopoly geld uit de kasautomaat komt. Maar op dit moment, het is er niet geworden. Heeft u het geld al gezien met het Monopoly geld zoals het genoemd wordt? Het is lelijk. Vindt u het lelijk? Ik wel. Waarom? Het ziet er niet uit. Maar ja, vanaf dit moment zul je ermee moeten gaan betalen. Er komen nooit meer guldens uit die automaat. Nee, maar het is wel een mooi moment. Daar heeft hij gelijk. Een mooi moment om champagne op te drinken op de achtergrond. Nou, misschien worden ze nu wel mooier voor die meneer. Want je weet niet hoe ze eruit gaan zien. Ze moeten ook langer meegaan, de biljetten. Want bijvoorbeeld dat 5-euro biljet, dat kleine biljet. Ja, dat prop je nu in je portemonnee en dat gaat de kassa in. Het gaat eigenlijk maar 1,5 tot 2 jaar mee. Mm. En dat moet dus langer meegaan bij 100 euro biljet. Ja, die gaan al 3 jaar mee. Maar ja, daar ben je natuurlijk voorzichtig mee. Dat ze ook minder aangeraakt worden. Oh, ook dat er nog. Ja. En worden trouwens ook een 20 jaar jongere Sander van Hoorn daar, hè? Ja, mij inderdaad. Goed wordt dan dat 5-euro biljet als eerste aangepakt? Ja, volgens Ton Groos heeft dat ook nog een andere reden. Persoonlijk vind ik dat er wel iets verder kan worden aan het euro 5 biljet. Ik vind het een beetje te grijs. Hij is al wat beter geworden, maar hij mag wel nog wel wat minder grijs. Ja. Maar we zullen zien hoe het gaat. En dat is trouwens ook het biljet wat volgens onze onderzoeking bij het publiek... ook het biljet is wat men zegt van... nou, alle eurobiljetten vindt men minstens oké. Maar dat is het biljet dat legt zeg maar, wat toch de minste waardering krijgt. Nou, hoe gaat dat er dan uitzien? Daar gaan natuurlijk heel veel jaren overheen. Er worden allerlei mensen in een commissie gezet... die over het ontwerp moeten gaan nadenken. Elk land mag één iemand sturen. Die gaan dan over allerlei ontwerpen nadenken. Gaan dat weer voorleggen. Het volk mag er ook over iets van gaan vinden. Maar hoe dat precies eruit gaat zien... dit wordt natuurlijk een proces. Het wordt een hel. Maar vermoed ik wel. Maar toch ook munten met allemaal... eigen kenmerk. Ja, maar dat is van ieder land. Ieder land heeft natuurlijk een eigen munt. En je hebt niet voor ieder land een eigen briefje. Okay. Dus daar moet iets op komen te staan waar iedereen het over eens is. Het zouden ook weer bruggen en vensters kunnen worden. Je weet het maar nooit. Ton Roos denkt van niet. Nou, ik kan me bijna niet voorstellen, want ik kan me indenken dat zo'n groep denkt van we gaan nu toch even iets nieuws doen. Maar er is niet gezegd wat er niet mag. Alles mag. Alles mag. Dus nou, als je ideeën hebt, stuur ze in. Het zal nog wel even duren voordat we ze uit de geldautomaat kunnen trekken. Want in 2024 moet er een besluit worden genomen. Oh. En dan moeten ze ook nog gedrukt worden. Moeten ze ook nog naar die automaat toe. Dus, dan gaat het voorlopig nog wat mis. Dus het wordt het 25-jarige jubileum dan ergens. Dit gaan we onthouden. Gaan we dan uitzenden. Als we er dan nog zitten, Nick. Hè? Laten we daar maar vanuit gaan. Oké, dankjewel Nick. Over 20 jaar euro. Nu een dame... die mijn hart al heel lang geleden gestolen heeft. Waanzinnige zangeres Celeste. My heart goes up, my heart goes down. We fall in love, and we fall back out. I'll give you anything you want, anything you want. Anything, anything, just don't tell me no. You stop it still, and you make it rush. You're like a pig. But I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on. You'll never stop. Did I move too far? It's all too much. I think I must be mad to give you everything I had, everything I had, everything, everything, but it still went bad. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on. You'll never stop. Dit is zo'n artiest die ik ooit hoorde net voor het begin van de coronacrisis. En toen dacht, oh, die moet ik een keer live meegemaakt hebben. En ze was even in Nederland. Dat concert gemist. En sindsdien wacht ik dus natuurlijk op concert. En dat gebeurt niet, Celeste. Dus ik wou zeggen, ga er vooral live heen, want ze is waanzinnig. Maar ja, we weten wat er aan de hand is. Het klinkt een beetje weemoedig. Ja, maar weemoedigheid past op een dag als vandaag. Ja, en dat is dan een prachtige overgang naar de volgende heren. Schitterend. Die die weemoedigheid geluid en klank gaan geven. Karel-Johan de Zwart en Patrick Lodiers. Goedemorgen beiden. Goedemorgen, Winfried. Geen spraakmakers, voor alle duidelijkheid. Want het geluid van gaan wij horen. Het geluid van 2021. Nou, een jaar waar we niet heel vrolijk van worden. En toch wordt het een vrolijke ochtend. Oké, okay, hoe? Ja. Nou, we gaan toch ook wel wat leuke dingen eruit pikken dit afgelopen jaar. Bijvoorbeeld het mislukte EK. Hè? Maar wat gezellig te doen. Nee, oké. Okay. Nee, ik ga luisteren. De avonturen in de ruimte die er zijn geweest. Maar toch serieuze dingen natuurlijk ook wel. Hè. Corona, dat is een stempel, drukte op ons aller leven. Ja. De perikelen rond het Brits Koningshuis. Patrick, verheug ik me erg op. Dat waren er nogal wat, hè? Ja. Daar kunnen ze volgens mij nog 8 seizoenen de Crown mee vullen. Ja, inderdaad. Ja, ja. Ongelooflijk. Wat ik ook wel interessant vind, dat zit natuurlijk ook een beetje aan de voorkant van het programma. We beginnen met Max Verstappen, dat is natuurlijk mooi, Formule 1. En daarna gaan we 6 januari herbeleven, ja, de bestorming van het Capitool. En dat is, ja, dat is wel een mooi verhaal nog altijd, omdat dat was een enorm ding. En wat heeft Amerika dat opgeleverd? Dus ja, er zit veel nieuws. En dat was ook 2021. Hadden jullie dat ook niet bij het terugblikken dat je dacht, inauguratie Biden was gewoon dit jaar... Ja, ja, ja. Trump het gevoel was nog president. Het gevoel voor tijd is sowieso heel ingewikkeld. Oh. En dat komt ook een beetje door corona, volgens mij, toch? Dat absoluut, alle dagen een beetje hetzelfde zijn. En ja, het was een vol jaar. Ja. Echt. Ja. Oké, okay, dit gaan jullie zo meteen ook allemaal doen. Dus gaan we niet heel lang mee verder. Tot 4 uur hè, vanmiddag, ja, het geluid van 2021. Ja, met vanaf, zeg ik even, 1 uur Twan van Peperstraat en Micha Blok. Oké. Okay, oh, ja, dan ga ik luisteren. Oké, okay, ja, dus jullie zitten niet de hele tijd. Ik heb dan ook nog even een oproepje, normaal gesproken is stam.nl. Maar we hebben straks Jan Publiek. De allerlaatste versie van Jan Publiek trouwens. Want dat gaat ook anders, oh ja, heten. Alles wordt anders in 2022. Hier gaan natuurlijk Astrid Kersenboom en Wouter Walgemoed het stokje overnemen. Dit programma is al 26 jaar bezig en dat blijft ook gewoon doorgaan. Maar soms veranderen de namen en stemmen. En Kirsten naast mij, die is er vandaag voor het laatst. Dus Jan Publiek heet vandaag Kletsen met Kirsten. Is vanochtend ergens in de wandelgangen bedacht. En suggesties, vragen, opmerkingen, liefdesbetuigingen. Het mag allemaal via de bekende kanalen. Niet allemaal, toch? Geen lelijke dingen. Maar ik filter gewoon. Maar ik bedoel, je mag alles sturen. En bekende kanalen, hashtag R1JN, R1JN@nws.nl als je nog iets hebt en anders via. Ik vind het wel een goede titel. Eigenlijk kunnen ze het gewoon die titel handhaven. Ja, maar dan moeten we ook Kirsten handhaven. En die gaat heel veel andere leuke dingen doen. Dus. Ga je een podcast beginnen? Kletsen met Kirsten. Ja. Ik ga hem onthouden. Nou, het zou misschien nog een keer van pas kunnen komen. Wie weet. Oké, okay, heren, veel plezier zometeen. We gaan allemaal luisteren. Dankjewel. Ster. Ook te maken met borrelende darmen of winderigheid na het eten. Ongemakkelijk is het wel. Avogo Boldosinara-tabletten helpen bij veel voorkomende spijsverteringsklachten, zoals borrelende darmen, winderigheid, opgeblazen gevoel en misselijkheid. Gerust dagelijks te gebruiken. Avogo helpt. Boldosinara is een traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Bij United Consumers geloven we dat zelfs de beste zorgverzekering goedkoper kan. Krijg tot 5% korting op uw basisverzekering en 15% korting op aanvullende verzekeringen. Ook meer overhouden voor een leuker leven? Kijk op uc.nl. NPO Radio 1. 3:30. Hoogste tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. De politie zoekt 2 verdachten na een plofkraak in Diemen afgelopen nacht. In een hotel werd een geldautomaat opgeblazen. Het is onduidelijk of de daders iets hebben meegenomen. Tientallen gasten en medewerkers van het hotel werden geëvacueerd. Niemand raakte gewond. De Zuid-Afrikaanse regering gaat ervan uit dat de ergste Omicron-piek voorbij is, nu het aantal geregistreerde besmettingen daalt. De regering heeft daarom een aantal beperkingen, zoals een avondklok, weer opgeheven. En Omicron leidt in Zuid-Afrika tot minder druk op de zorg dan de Delta-variant. In de aanloop naar de jaarwisseling is de brandweer in verschillende plaatsen bezig geweest met blussen van branden. In Veen in Brabant gingen 6 auto's in vlammen op. In de Bommelerwaard in Gelderland moest de brandweer meerdere keren in actie komen, omdat er stapels hout en autobanden in brand stonden. En voor de 2e keer in korte tijd hebben de Amerikaanse president Biden en president Poetin van Rusland elkaar gesproken over de situatie in Oekraïne. Biden waarschuwde voor sancties als Rusland Oekraïne binnenvalt. En Poetin zei dat sancties een grote fout zouden zijn. Duitsland sluit vandaag de helft van zijn kerncentrales. Het gaat om 3 centrales die zo'n 35 jaar werden gebruikt. De Duitse regering wil versneld afstappen van kernenergie. En een van de redenen is de kernramp in Fukushima in Japan, 10 jaar geleden. Eind volgend jaar sluiten de laatste 3 kerncentrales in Duitsland. De nieuwjaarsduik dit jaar wordt minder een uitdaging dan vorig jaar. Want het wordt behoorlijk warm voor de tijd van het jaar, hè, Wouter van Bernebeek? Ja, dat klopt. Afgelopen nacht hadden we al temperaturen van bijna 15 graden op sommige plaatsen. Hm? Nou, op dit moment zien we 11 tot 13 graden. Maar vanmiddag en ook vanavond en vannacht krijgen we toch weer met wat hogere temperaturen te maken. In het zuiden is lokaal 15 graden mogelijk. Nou, het weerbeeld is daarbij nou, best wel aardig. Als we op dit moment naar buiten kijken, zien we in groot deel van het land een prachtig zonsopkomst. En de zon zal ook overdag af en toe wel even tussen de wolkenvelden doorschijnen. In het noordwesten kan een enkele bui vallen, maar elders lijkt het droog te blijven. En dus die hoge temperaturen. Nou, die houden we ook tijdens de jaarwisseling vast. 10 tot 13 graden. Daarbij kan met name in het westen wel wat mist ontstaan. Elders blijft het toch vrij helder. En ook morgen schijnt af en toe de zon en wordt het opnieuw op sommige plaatsen 15 graden in het zuiden van het land. Ook dan schijnt af en toe de zon, dus het zal met name in het binnenland toch wat lenteachtig aandoen. En vanaf zondag dan zet de temperatuur een langzame daling in. Neemt de wisselvalligheid toe, er gaan buien vallen. En begin volgende week gaat het ook opnieuw stevig waaien, maar dan uit de noordwestelijke richting. Oké, Wouter van Bernebeek van Weerplaza, dankjewel. Ster. Schat, heb je het alarm al aangezet? Ach, ben ik vergeten. Ik zet hem al even aan, via de Verisure-app. We slapen inderdaad veel beter met het alarm aan. Hij staat aan. Weltrusten. Weltrusten, schat. Bescherm wat het belangrijkst is, met Verisure alarmsystemen en camera's. Start je aanvraag op verisure.nl. Altijd de beste aanbieding met uw brillenvergoeding bij Specsavers. Zo krijgt u nu 2 merkbrillen gratis. Want wij verdubbelen uw brillenvergoeding. Dus heeft u nog een ongebruikte brillenvergoeding? Profiteer dan voor 31 december. Maak snel een afspraak op specsavers.nl. Mijn naam is Cor Bakker en wil jij online pianoles van mij? Dat kan. Ga voor een gratis proefles naar pianospelenmetcor.nl. Zes minuten over 8:30. U luistert naar het NMS Radio 1-journaal. Het is deze maand 10 jaar geleden dat de laatste Amerikaanse troepen uit Irak trokken. Dictator Saddam Hussein was verdreven en er kwam een vorm van democratie. Tenminste, dat was de bedoeling. Want in Irak bleef het de jaren daarna onrustig en er volgde crisis op crisis. Arabist en publicist Laila Al-Zwaini, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die hoop of die droom, ja goed, daar zijn de Amerikanen wel goed in ook. Dat na die inval, in ieder geval Saddam verjaagd zou worden en democratie gebracht zou worden. Wat is daarvan terechtgekomen? Ja. Nou, helaas nog heel erg weinig. En de cyclus die we hebben gezien na 2003 was juist een cyclus van geweld en niet van democratie. Want wat er gebeurde was dat de Amerikanen het hele leger van Saddam Hussein per direct ontbonden. Dus er was helemaal geen legermacht meer. Dus er kwamen allemaal milities die zelf wapens hadden en dus ongecoördineerd geweld gingen gebruiken tegen elkaar. Want ook had Bush destijds bepaald dat het politiek systeem van Irak verdeeld zou worden. De hoogste posten tussen Soenieten, Shiiten en Koerden. Met de bedoeling waarschijnlijk om verbinding te zorgen dat er een evenwicht tussen die verschillende groepen zou komen. Ja. Maar het leidde juist tot enorme verdeeldheid. En iedere partij ging dus echt zijn eigen kliek beschermen en dus ook met geweld. En wat ook gebeurde was dat de rode loper voor Iran werd uitgelegd. Want door de chaos die ontstond kon Iran binnenkomen. En dat was natuurlijk het laatste wat de Verenigde Staten wilden. Ja, we kennen de verhalen natuurlijk wel. Hè? In snippers komt het tot ons zo regelmatig. Land met enorme corruptie, systeem van straffeloosheid. Waar is dat aan te merken nu op dit moment in het land? Ja, dat klopt. De straffeloosheid zie je inderdaad vooral omdat de corruptie wel bekend is, maar niemand ooit voor de rechter wordt gedaagd. En binnen de rechterlijke macht waarschijnlijk ook corrupte rechters zitten. Mm. Maar vooral sinds 2019 zijn er demonstraties ontstaan door de jongste generatie, die eigenlijk Saddam Hussein niet eens meer hebben meegemaakt. Echt de jongeren vanaf 16, 18 jaar. En daar zijn tijdens die demonstraties 700 tot 800 jongeren gedood, vermoord door die milities, veiligheidsdiensten. En niemand is daarvoor vervolgd of voor de rechter gedaagd. En die protesten hebben ook helemaal niets opgeleverd? Oh, dat toch wel. Het was dus, zoals ik zeg, het zijn gewoon jongeren die echt besloten hebben. Wij gaan het geweld afzweren. Wij willen vrede en geweldloosheid in Irak. Dus dat is al ontzettend dapper met zoveel geweld en zoveel wapens in omloop daar. Ze zijn inderdaad van de straat gejaagd door dit soort aanslagen. Maar er zijn een aantal die hebben zich gevormd tot politieke partijen. En er zijn verkiezingen geweest in oktober. Ja. En het is ze gelukt een aantal zetels te bemachtigen als onafhankelijke partijen. En dus kunnen, dat is toch wel, kunnen die dan enigszins een vuist maken? Nou, het wordt natuurlijk ontzettend moeilijk, want het politieke systeem is ontzettend gevestigd. En de partijen die juist al die zetels hebben, die willen het niet loslaten. Maar er is afgelopen maandag heeft de Hoge Raad van Irak besloten dat de verkiezingsuitslagen rechtsgeldig zijn. En een van de verkiezingsuitslagen was dat de partij, de Sjiitische Alliantie, met dus een hele hoop van die gewapende milities aan zich verbonden, die hebben heel veel zetels verloren. En zij vochten het dus aan. Dus er zijn al maandenlang bedreigingen en demonstraties van die partijen. Maar de Hoge Raad heeft dus besloten dat het wel rechtsgeldig is. Dus dat inderdaad ze hun verlies moeten gaan slikken. Ja. Ik maak nu een vergelijking die eigenlijk niet te maken is, hoor. We hebben natuurlijk ook de terugtrekking uit Afghanistan gehad zojuist. En daar wordt dan de hoop uitgesproken. Nou, er zijn zaadjes geplant hier en daar. Wellicht gaat het op langere termijn toch iets in de democratisering van het land betekenen. Misschien ook wel in de rechten voor de vrouwen. Die hoop was er op andere manieren natuurlijk ook in Irak. Is die hoop eigenlijk terecht na het ingrijpen door in dit geval Amerika? Nou, die vergelijking wordt inderdaad vaker gemaakt. Maar Afghanistan is een totaal ander land dan Irak. Veel armer was het ook. Dus daar waren echt geen scholen en ziekenhuizen die functioneerden. Dat was in Irak onder Saddam Hussein wel het geval. Bovendien was die inval in Irak zonder mandaat. Het was een illegale inval. Zonder mandaat van de Veiligheidsraad. En gebaseerd op leugens, zoals we weten. In Afghanistan was het op uitnodiging van de regering destijds. Daar. Dus dat verschil is heel erg groot. Dus nee, in Irak moet ik toch constateren, en ik niet alleen, dat het toch wel heel veel ellende heeft veroorzaakt. En IS is daardoor ook kunnen groeien in die chaos. Maar dat de hoop zit nu in die jonge generatie. Die hoop komt van binnenuit. En die jonge generatie wil juist niet dat Amerika of Iran zich bemoeien met Irak. Maar dat het echt een soevereine staat wordt. Geen speelveld meer van andere buitenlandse krachten. En dat dus het geweld weggaat. De straffeloosheid wordt opgelost. Dus het is een enorme ambitie die de jongeren hebben, die dus geen wapens hebben, ook op dit moment niet veel macht, maar wel een enorme ambitie om zelf hun land weer bovenop te helpen. Dus daar ligt de hoop in mijn optiek. Ja, er is een beetje hoop. En dan zit het dus bij de jongeren. Laila Al-Zwaini, dankjewel. Over 10 jaar na de val van Irak, althans toen de Amerikaanse troepen uit Irak trokken, dus niet de val natuurlijk. Dankjewel, Laila. Wij gaan even terug naar eigen land, naar een nieuwe techniek. En dat is een techniek waarbij de eerste redding op zee plaatsvond met een horloge. Eerder deze maand lag namelijk een surfer in de koude Noordzee en hij stuurde met de Safe Tracks, zoals het apparaatje heet, een noodsignaal naar de kustwacht. En die startte vervolgens een reddingsoperatie. Verslaggever Danny Simons ging naar Scheveningen om te kijken of er nou meer watersporters zijn die zo'n horloge dragen. Ach, dit is echt uniek, hè, Niels? We lopen nu het strand op. Je loopt gewoon zonder jas. Niels van Kampen van de surfclub Jump Team in Scheveningen. Ja, dit is eigenlijk best wel raar. Eén dag voor oud en nieuw en het is gewoon 14 graden en zuidwest 5, 6. Nou, normaal ben je heel blij als je dit in september, oktober hebt. En kijk om je heen. Nou ja, 100 kiters, windsurfers, wingsurfers. Gewoon een hele drukke dag. En hoeveel dragen dan zo'n horloge? Nou, ik denk op dit moment 10 à 15. En er zijn natuurlijk een aantal mensen die al zelf een horloge gekocht hebben. Dus ze hebben het niet van de club. Liggen ze binnen, de niet gebruikte? Ja. Zullen we eens kijken? Ja. Nou, we lopen het strand af naar binnen. Hier voor de surfclub wordt allemaal materieel in gereedheid gebracht. Ja, kijk, sterke jongens. Ja, ik zie hier een paneel, een bedieningspaneel. Ja, hier zie je eigenlijk het display. Op deze display liggen dan alle horloges die van Jump Team zijn. En op een tv-scherm daarboven kunnen ze eigenlijk precies zien waar ze op het water zitten. Oh ja, dus ik zie een kaart inderdaad van de kust. En dit zijn de locaties, deze pinnetjes, van de surfers. Dat zijn eigenlijk de surfers die op het water zijn. En die zijn op dit moment groen. En op het moment dat er iemand de noodknop indrukt,

jail, jump bail, join the army if you fail. Look out, kids, you're gonna get hit by losers, cheaters, six-time users, hanging around the theaters. Girl by the whirlpools, looking for a new fool. Don't follow leaders, or watch your parking meters. Oh, get born, keep on, short pants, romance. Learn to dance, get dressed, get blessed. Tired of being success, please her, please him. Buy gifts, don't steal, don't live. 20 years of schooling and they put you on a day shift. Look out, kids, they keep it all hid. Better jump down a manhole, light yourself a candle. Don't wear sandals, try to forge a scandal. Don't want to be a bum, you better chew gum. The pump don't work, cause the vandals took the handle. Bob Dylan was dat, een Subterranean Homesick Blues. Het is inmiddels 9:09. We gaan naar onze verslaggever Vincent van Rijn, die nog bij een hotel in Diemen was, waar een plofkraak was deze ochtend. En nu is hij alweer bij een oliebollenkraam in Amsterdam. Het kan verkeren, Vincent. Druk daar. Nou, behoorlijk druk. Een rij van een meter of 80, 90, denk ik. Natuurlijk wel op anderhalve afstand. Maar er staan zeker 30, 40 mensen in de rij. Ja, het tuincentrum is hier dicht, maar desondanks staat er al een flinke rij dus. Allemaal aan het wachten voor een oliebol. Ga ik eventjes naar de oliebollen bakken. Ja, dat moet u denk ik wel tevreden stemmen. Ja, nou ja, goed. Je hoopt in deze tijd dat het allemaal wel goed gaat natuurlijk. En dat de mensen ook komen. En ja, als je dit dan ziet, dan ben je wel blij dat ze het voor je over hebben natuurlijk. Ja, Leslie van Mork, ik praat zo direct met je verder. Maar even horen wat de klanten in de rij net zeiden. Waarom ik hier kom, dat ik ze hier lekker vind. En hoe gaat u de jaarwisseling vannacht doorbrengen? Lekker gezellig thuis. Meneer, hoeveel oliebollen gaat u halen? Ja, ik zit steeds maar te rekenen. Ik denk dat ik er 18 ga halen. En dan met krenten of zonder? Met krenten, ja. En zijn ze hier lekker? Ja, ik kom uit Zwaanshoek. En daarvoor helemaal hier naar tuincentrum Osdorp? Al jarenlang doe ik dat. En nu heb ik in mijn eentje, hoewel ik 2 januari nog bezoek heb. Mijn vrouw is overleden, maar al een jaar of 5, 6 kom ik hier om oliebollen te halen. Goede jaarwisseling. Ja, is gelijk. Dank u. Mag ik u ook even kort wat vragen, mevrouw? Hoeveel gaat u er halen? 20. 20. Ja. En zijn ze lekker hier? Heel lekker, ja. Ja. En als u dan vanavond in die oliebol hapt, hoe denkt u dan terug aan afgelopen jaar? Ja, wel een best wel vreemd jaar, denk ik. Waar heel veel gebeurd is. Ja. Ja, qua corona ook. Ja, qua corona. Ja, dat waren de klanten in de rij. Wesley van Morken staat ondertussen nog druk aanwijzingen te geven. Hoeveel oliebollen gaan er eigenlijk doorheen vandaag? Ja, dat wil je niet weten. Het is, ik wil het wel graag weten. Nee, ik zou het gewoon niet weten. Ik wil het niet weten. Oh. Het is gewoon bakken totdat je niet meer kan bakken. En als je elke oliebol moet gaan tellen, dan word je helemaal gek. Dus het is gewoon bakken om te zorgen dat de mensen genoeg hebben. En als de mensen genoeg hebben, heb je er genoeg. En hoeveel het is, dat... Maar wel echt duizenden. Ja, nee, daar moet je wel over praten, ja. Anders dan gaat het niet. Ja. En hoeveel oliebollen koopt de gemiddelde klant nou? Je gaat met, zeg even, 20, 25 Applebee's en dan nog een oliebolletje of 30, 40 erbij. Als je dan heel kort moet uitleggen, wat is dan het geheim van zo'n goede oliebol? Hoe lang in het vet? Een minuutje of 8. Het is even reizen, zorgen dat het mooi luchtig blijft. Tenminste, dat vinden ze hier lekker. En dan mooi bakken, een minuutje of 8 en dan zijn ze klaar. Nou, de klanten staan al te dringen. Succes weer. Komt goed, dankjewel. Dat was Vincent in Amsterdam. En dan gaan wij naar een waar oliebollendrama in Breda. Ook bij een oliebollenkraam. De oliebollenverkoper die gisteren zwaar gewond raakte bij een gasexplosie in zijn eigen kraam, gaat toch vandaag oliebollen bakken. Want hij heeft ondanks zijn verwondingen het ziekenhuis verlaten. Maurice Baks, daar gaat het over. Goedemorgen. Goedemorgen. Klopt het, de berichten die ik hier binnenkrijg, dat u uit het ziekenhuis bent ontsnapt? Nou, ontsnap is een groot woord, maar ze wilden me gisteren houden voor toch wat observatie. Dat kon dus niet. We zagen zelf op een gegeven moment wel in dat het wel meeviel. Ook het zwaar gewonde, dat valt mee. Oh. En gelukkig. Okay. Het zag er even iets anders uit. Doet altijd wel snel veel pijn. En, maar goed, het gaat goed met mij. En we zijn er geschrokken. Ja, want even over die explosie. Want wat gebeurde er? Want het was nogal indrukwekkend, begreep ik. Indrukwekkend was het zeker. Maar vooral denk ik door de schrik. Ik kocht een nieuwe compressor gisteren. Ik denk ik wil bedrijf zeker zijn voor de drukste dag van het jaar. Mm-hmm. En die heeft wat gevonkt in de buurt van mijn gasbun, waar wij een gasfles aan het verwisselen waren. Oh. En dat heeft ervoor gezorgd dat het vlam in die gasbun is gekomen en in mijn gezicht en bij mijn vriendin. Zo. Oh, dat is wel even heel serieus. En dus brandwonden, begrijp ik. Ja, in mijn gezicht en op mijn handen. En het is dubbel zo wrang, want in 2020 zijn we in het nieuws geweest. Is er een heel groot gedeelte van mijn bedrijf afgebrand in Oosterwolde. Mijn kermisbedrijf. Och. Dus we hebben met brand hebben we een hele, hele slechte ervaring. Ja, dat gaat niet lekker zo. En goed dat het met u goed gaat. En de materiële schade verder, is dat te overzien? Of? Nee, maar dat is te overzien. Gelukkig wel. En we zijn ook weer gewoon open. Kijk, op het moment dat zoiets gebeurt, dan gaat er van alles door je heen. En dan zie je eigenlijk, als je dan naar je kraam kijkt, dan zie je eigenlijk je spulletje ook weer in vlammen opgaan. Nou, gelukkig is het allemaal meegevallen, is de blusschade meegevallen. We kunnen weer produceren en zijn we heel erg dankbaar. En dat heeft ons wel heel erg verwarmd voor onze collega's in Utrecht en in Volendam. Die eigenlijk gelijk voor ons zijn gaan bakken. En het kwam hier echt met bussen tegelijk aan. Okay. Ja, dan weet je toch eigenlijk weer dat een goed mens zijn heel erg belangrijk is. Ja, want is dat een beetje een warme familie, de oliebollenbakkers onder elkaar? Nee, dit is mijn eerste jaar dat ik oliebollen bak. Ik kom niet uit de oliebak of kermiswereld. Ik okay. ben daar zo ingerold. Maar goed, ik denk wel dat de collegialiteit in deze gevallen dat wel hoog staat binnen de branche. Ja, ja, andere mensen hadden misschien gedacht, ik lig in het ziekenhuis, ik heb genoeg meegemaakt, ik laat het even voorbij gaan. Maar u dacht, ik ga toch weer bakken. Nee, dat kan absoluut niet. Ik heb een kapitaalintensief bedrijf. Ik heb veel schuld, gezonde schuld. Hmm. En vanuit dat oogpunt kan ik gewoon het absoluut niet permitteren om ook maar een euro te missen. Omdat ze gewoon verschrikkelijk veel moeten inlossen iedere maand. En het is gewoon echt noodzaak dat het op de been blijft. Ja, want misschien dat we daar ook eens iets in moeten gaan wijzigen. Ja, hoe bedoelt u? Nou goed, dat we gewoon een hele hoge financieringsdruk hebben binnen ons bedrijf. Zeker ook door alles wat er is gebeurd de afgelopen jaren. Ja. En ja, dat de noodzaak ons gewoon biedt om te werken. Ja. Dat ging ook gisteren gelijk door ons heen. Ja, het moet ook echt gebeuren natuurlijk nu wat betreft oliebollen. Dat snapt iedereen wel. Altijd. Ja, want hoeveel hoopt u om te zetten op een dag als vandaag? Ik heb er eigenlijk helemaal geen zicht op. Ik heb er eigenlijk niet zo zicht op. Het is een nieuwe locatie. We staan voor de GGD boosterpriklocatie in Breda. Oh, wel veel aanloop dan. Ja, absoluut. We zijn daar heel blij mee. Speciaal die plek uitgekozen of is dat toevallig? Nee, we hebben hem zo gekregen van de eigenaar van het Breepark. Die ons dat gunde en die zich ook warm inzet voor de evenementenbranche. En in de zekere coronatijd. Dus ja, het is eigenlijk een cadeautje geweest. Wat een pech allemaal, meneer Baks. En toch gewoon weer aan het werk. En uw vriendin is ook helemaal in orde? Die is ook in orde. Okay. Ik kan een fusie maken, dus dan zit het goed. Ja, waar ging het over? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Oh, nee. Toch gewoon weer ruzie maken over de kleine dingen. Ja, nee, dan bent u genoeg hersteld, denk ik. Dat lijkt me ook een goed teken. Nou, veel succes. Ik hoop dat het allemaal mee zit met de verkoop daar in Breda. Maurice Baks. NPO Radio 1. De coronamaatregelen worden weer aangescherpt. Het geluid van 2021. Entertainment binnen of buiten is niet langer toegestaan. Het interview met Harry en Meghan dreunt nog door in het Verenigd Koninkrijk. I just didn't want to be alive anymore. Als alles meezit, landt de ruimtesonde van NASA op Mars. Het NPO Radio 1 jaaroverzicht. Het geluid van 2021. Zometeen van 9:30 tot 4:00. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Deze reclame gaat over supermarktvastgoed. Guten Tag, kan ik je helpen? We zijn hier met beleggers van Annexum in Duitsland. En u hoort het, ze zijn in opperbeste stemming. Want we staan in een van de supermarkten van ons fonds. Het Duits-Nederlands Supermarktfonds. De nieuwe emissie van dit fonds is net gestart. Ook investeren in supermarktvastgoed? Ga naar Annexum.nl. Beleggen in dit fonds brengt risico's met zich mee, zoals het risico waardedaling vastgoed, verhuur- en leegstandrisico en het verhandelbaarheidsrisico. Download het prospectus op annexum.nl/supermarkten. Hallo, Leni het Hart hier. Mijn hele leven al doe ik er alles aan om dieren te beschermen. Ik ben daarom ook heel blij met Stichting Dierenlot en dat ik hun ambassadeur mag zijn. Dierenlot helpt gezelschapsdieren en natuurdieren in heel Nederland. Help ook dieren in nood en doe net als ik. Kom in actie. Word vrijwilliger bij een lokale opvang, word donateur of neem ze op in je testament. Kijk op dierenlot.nl. Dierenlot.nl. Beleggers kiezen al meer dan 20 jaar voor onze fondsen. Annexum, vastgoedfondsen die werken. NPO Radio 1. 9 uur. Winfried Maaiens. Het NOS Radio 1-journaal.

moving on now. Maybe I should do the same. The funny thing about that is I was ready to give you my name. Thought it was me and you, baby. And now it's all just a shame that I guess I was wrong. Gecureerd deze plaat, uitgekozen door Kirsten Klomp, Justin Timberlake, What Goes Around Comes Around. En het is daarmee 9:12 geworden. De kritiek van Jan Publiek. Ja, door die titel gaat officieel een streep. Want ja. Het gaat anders heten vanaf 3 januari, namelijk reactie aan de redactie. Hè? Ja, vanaf maandag, ja. Dan is het inderdaad anders. Ja, Jan Publiek is de niet naam meer. Is anders, ja. Ja, en ik neem even jouw rubriek nu over, want ja. Het is ook niet jouw rubriek meer. Ook vanaf maandag niet meer, want het is jouw laatste dag hier. Ik zit hier natuurlijk maar toevallig nu 3 dagen, maar namens de hele redactie hebben we natuurlijk wat bedacht om jou toch eventjes in de spotlight te zetten, want jouw laatste dag na een hele intense periode met het NOS Radio 1 journaal. Kletsen met Kirsten, ja. Hebben we ervan gemaakt. En er zijn heel veel reacties binnengekomen. Kijken of we dat in die tijd allemaal kwijt kunnen. Maar we beginnen even met jouw begin. En dat was op 2 maart 2020. Dat klopt zo. Met een overzicht van het nieuws. Hier is voor het eerst Kirsten Klomp. Kirsten, goedemorgen. Goedemorgen. In China zijn gisteren iets meer dan 200 mensen besmet met het coronavirus. Dat is het laagste aantal op één dag sinds eind januari. Ja, je moet gelijk lachen. Oh, wat erg. Ja, ik was echt wel zenuwachtig. Maar je hoort echt... Ik hoor een enorm verschil. Maar goed, dat is alleen maar goed. Ja, dat is de extreme professional in jou die dat hoort. Dat hoorden wij natuurlijk helemaal niet. En je had al heel veel meters gemaakt op de radio, dus je kon al wel zeker wat. Maar dat blijft dan toch spannend hier. Ja, gewoon zo'n nieuwe microfoon is altijd heel eng. Maar het is heel gek. Want de microfoon zelf? De nieuwe plek. En dat vind ik altijd de context om, als je dus straks ook, ik blijf gewoon hier op één lezen. Maar dan zit je weer op een andere plek het nieuws te lezen. En dan op een of andere manier heb je elke keer weer die zenuwen. Merk. Nee. Dat heb ik zelf, ja. En inhoudelijk helemaal niets veranderd met het nieuws, want je zit nog steeds vol in de coronanieuws. Ja. Het is 31 december 2021, jouw laatste uitzending bij het Radio 1 Journaal. En dat is nog steeds een corona-overgoten geheel. Dat is ook wel pittig geweest, denk ik, hè? Voor jou. Het is gewoon echt de hele coronaperiode heb ik hier gezeten. Na 1 maart begon het net een heel klein beetje. Ja. Dus, maar inderdaad, het is, ik ken het niet anders dan met plexiglas schermen hier. Nee, precies. Ja. Ja, en die dan heel af en toe eventjes een periode weg waren. Maar eigenlijk het meeste van de tijd stonden ze er wel. Ja, best wel, vooral qua nieuws. Ja, het is natuurlijk best wel pittig, zwaar nieuws altijd geweest. Ja. Het ging allemaal over ons eigen leven zo erg, heel erg ineens. De complimenten, want dat zijn de leuke dingen aan deze rubriek. We hebben mensen opgeroepen om iets te sturen, vragen en dergelijke. Ik ga eerst de complimenten doen. Het waren er nogal wat. Kirsten, ik zal je gaan missen op de radio. Prettige stem, vlotte presentatie. Het gaat je goed, dat zegt Hans. Alleen maar lof. Binnengekomen op de eerste dag van de coronacrisis. En dan weggaan na vrijwel 2 jaar lang maar 1 dominant nieuwsonderwerp te hebben gehad. Diep, diep, diep respect, zegt Tim. Ik geef haar alle complimenten, want het was in de ochtend altijd een zeer prettige stem om naar te luisteren. Wens haar wel een goed en gezond 2022 toe, dat zegt Bernard. Het zijn geen familieleden allemaal, hè, voor duidelijkheid. Nee. Niemand die je herkent tot nu toe. Kirsten, houd mooie herinneringen aan deze vroege uren. Dat zegt Willy. Geniet van de komende tijd en gebruik je stem zoals je hier deed. Helder, mooi en zonder hoorbaar commentaar. Succes. Ik vind dat Kirsten een van de allerbeste Radio 1-stemmen ooit heeft. Ik mag hopen dat ze het 8-uur-journaal gaat presenteren, zegt Janine. Zo. Daar is een plek vrijgekomen, weet ik toevallig uit een zeer betrouwbare bron. Want Astrid gaat hier zitten, dus wie weet, Kirsten. Ik ken wel wat mensen bij de NOS. Hoor ik het goed dat dit Kirstens laatste dag is, zegt Bernadette. Klopt, Bernadette. Kirsten is heel goed, zegt zij. Leest op de goede toon, vertelt heel duidelijk. Altijd zonder fouten en dat verdient een compliment. En dat is ook echt zo, want ik zit vol waardering uit luisteren. Blijf maar doorgaan, joh. De regisseur heeft het in de hand, ik blijf gewoon voor deze. Kirsten, we gaan je missen. Super sympathieke presentatrice en prachtige stem. Wie kan jou vervangen? Veel succes, we horen je graag weer terug. Job, een hele dikke radiozoen voor Kirsten van Floris. Iedere werkdag reed je mee op de bijrijderstoel en praat je me altijd even bij. Na de eerste dagen thuiswerk met een leeg gevoel kwam het Radio 1 Journaal ook daar in het thuiswerkprotocol terecht. Jouw fijne stem geeft een lekkere boost aan het begin van de dag. Dank je wel. Oh, wat een mooie woorden allemaal, jeetje. Zit je nou mee te lezen? Dat mag je allemaal maar niet zien. Hè? Nee, mag ik niet zien. Dat is heel erg mijn gewoonte natuurlijk. Laat het over je heen komen. Ja, ja. Vragen waren er ook. Henri, Françoise, Christa en Katje willen weten, wat ga je doen? Ja, wat ga ik doen? Nou ja, ik blijf gewoon op Radio 1. Ik ga niet ver weg, dus mensen kunnen me gewoon blijven horen. Maar dan iets later op de dag, gewoon overdag. En ik zal wel wat avonden gaan doen. Ik denk dat er ook wel weer een nachtje bij komt af en toe. Oh ja. Nachtdiensten, maar echt vooral overdag en dan Radio 1. Maar ook andere zenders die dan... Dan blijf ik gewoon 's ochtends hier lezen. En dan hoor je me op allerlei zenders van de publieke omroep. Okay. Dus ik blijf gewoon hier. Ja, ik blijf gewoon nieuws lezen. Wat ga je zo meteen als eerst doen na de uitzending? Er staan wat collega's klaar natuurlijk, maar daarna... Even alles laten bezinken. Lekker naar huis, lekker oud en nieuw vieren. En dan heb ik gelukkig even 2 weken vakantie om even bij te komen. Vond je het moeilijk om elke dag zo vroeg op te staan? Dat vraagt Angelo. Vorige vraag was van Jantien trouwens. Moeilijk om... Nou nee, eigenlijk niet. Want die wekker die gaat en je voelt, het is zo plichtmatig van je moet naar je werk. Dus ik ga er eigenlijk altijd heel makkelijk uit. Het moeilijkste is vooral als je thuis komt en dat je dan gewoon moe voelt. En dan om dan energiek en fit te blijven. Dat is eigenlijk de uitdaging met ochtenddiensten, vind ik. Ja, dat ken ik wel. Waar kijk je naar uit? Uitslapen, vraagt Richard dan ook. Ja, dat ik in ieder geval gewoon weer normale uren slaap kan pakken. Ja. Weer nachtjes van 8 uur kan maken in plaats van 6,5. Het is oké, maar het is na een tijdje 8 uur is wel lekker. Ja. Ja. Nou, je ziet er ook wel enigszins opgelucht uit. Dat vind ik wel, dat vind ik wel echt een dingetje. Dat ik denk, in het begin hou je het makkelijk vol, maar hoe langer je het doet, is dat toch wel fijn. Nou, weet je wat, dan sluiten we af met de mooie woorden van een topatlete, die nu dus ook zeer van toepassing zijn op jou. In mijn hoofd is, je bent klaar. Nou, je mag gewoon slapen. Ik vertel hem, je mag gewoon slapen. Je hoeft niet naar dingen. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app... of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Het was een van de grote buitenlandverhalen van het afgelopen jaar. De machtsovername door de Taliban in Afghanistan. Ook vanwege de snelheid waarmee het ging... De beelden van duizenden Afghanen op de luchthaven van Kabul... die wanhopig probeerden hun land te ontvluchten. De Amerikanen die hals over kop vertrokken. U zult het zich allemaal nog heel goed herinneren. Het gebeurde allemaal dit jaar. En onze correspondent Aletta André deed in augustus... bijna dagelijks verslag van die gebeurtenissen in dat land daar. Aletta André vanuit Delhi, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we hebben contacten, heel mooi. Die val die ging ongelooflijk snel. Veel sneller dan ook watchers van de situatie in Afghanistan verwacht hadden. Jij had al direct allerlei contacten toen. Hoe kwam je aan die mensen? Was jij je al aan het voorbereiden? Ja. We wisten natuurlijk dat het vertrek van de NAVO-troepen eraan zal te komen. Niet dat daar meteen Kabul mee zou vallen, maar wel dat er een grote verandering in het land zou gaan plaatsvinden. En was eigenlijk op allerlei scenario's voorbereid. Waaronder ook gewoon oorlog en gevechten. En dat is ook een van de redenen waarom ik zelf begin augustus besloten heb om niet te gaan. Hoewel we ons eigenlijk ook wel aan het voorbereiden waren op een reis naar Afghanistan. Maar het ging in augustus ineens zo snel met zoveel gevechten, zo dicht bij Kabul. En er was ook een risico om daar vast te moeten zitten. Daarom zat ik in Delhi. En aan de ene kant was het natuurlijk een heel dubbel gevoel. Omdat ik in één keer elke dag verslag moest doen van een plek zo ver weg. Aan de andere kant was ik eigenlijk ook wel blij dat ik begin augustus niet was gegaan. Want dan had ik daar in elk geval inderdaad vast komen te zitten. Want ik sprak elke dag met mensen die daar heel graag weg wilden, wanhopig daar weg wilden. En een deel van die mensen, daar had ik al eerder contact mee. Via journalisten, lokale Afghaanse activisten met een groot netwerk. Via veteranen. Daar was ik deels al mee begonnen. En dat netwerk is ook heel snel uitgebreid toen we eenmaal dagelijks waren. Ja, je deed dus verslag om die reden ook, zoals je al uitlegt, op relatieve afstand van de situatie in Kabul. En dan die mensen die je daar had leren kennen, de wanhoop groeide natuurlijk enorm. Ofwel het gevaar waarmee ze moesten leven, of die wanhoop om weg te komen. Wat deed dat met jouzelf? Dat kwam best wel dichtbij, gek genoeg. Hoewel ik dus ver weg zat, kwam het in korte tijd dichtbij via dagelijks contact met die mensen daar. Het ging vaak over de evacuaties, het vliegveld. En dat was ook gek. Deze maand toen waren we er eindelijk. Ik samen met cameraman Erik Feiten. We stonden naast het vliegveld bij het hek waar die Nederlandse militairen stonden. En het was bijna alsof ik er toen ook bij was geweest. Zo bekend was die plek geworden door de ogen, de foto's van de mensen met wie ik contact had. En je zit er zo bovenop dat je met sommige mensen best wel persoonlijk betrokken raakt. Je voelt je een beetje verantwoordelijk voor degene met wie je hebt gewerkt. We hebben bijvoorbeeld begin augustus nog een verhaal gemaakt over een man in Oeruzkan die daar op dat moment vast zat. Bedreigd werd door de Taliban omdat hij met de Nederlanders, met internationale organisaties had gewerkt. En toen hebben we op zijn initiatief, zijn aandringen en na lang wikken en wegen hebben we een verhaal gemaakt waar hij ook in beeld stond. En toen viel ineens Tarin Kot en kort daarna Kabul. En hij probeerde in Kabul te komen. Hij probeerde op het vliegveld te komen. En dat ging nog los van de verslaggeving. Had bijna dagelijks contact met hem of met mensen die met hem in contact stonden om te weten of het allemaal goed ging. Dat was best wel heftig. En ik kreeg ook bijna elke dag telefoontjes van Nederlanders met familie in Afghanistan die hoopten dat ik op de een of andere manier kon helpen. Terwijl ik dat vaak gewoon niet kon. Dus ik probeerde wel de informatie te delen die ik had. Maar ik moest vaak ook eerlijk stellen dat ik niet kon helpen. Dus tussen het verslaggeven door kwamen dat soort dingen ook nog allemaal op mijn pad. Ja, dus dan komt er ook een beetje een grijs gebied tussen helpen en verslag doen ook. Sommige mensen belden mij bijvoorbeeld familieleden die voor het Afghaanse leger hadden gewerkt, die ergens ondergedoken zaten. Die moest ik dan vertellen. Ja, ik kan echt niks voor je doen. Ik heb ook geen informatie van wie wel kan helpen. Die komen ook niet eens in aanmerking om door Nederland geëvacueerd te worden. Dus ik weet gewoon niet wat ik voor je kon doen. Er waren ook andere mensen met wie ik zelf contact had gezocht. En die ik dan regelmatig terugbelde. En dan om te vragen hoe het ging. En daar was ik dan zelf ook wel geïnteresseerd in. Maar dan moest ik daarna ook nog vragen van mogen we het ook, mag ik het citeren in het journaal? Dus dan, hoewel de meeste mensen dat graag wilden, voel je dan soms toch wel een beetje lullig. Omdat je vraagt van hoe gaat het nou? En mensen zijn wanhopig en het is moeilijk. En vaak is het antwoord gewoon, het gaat slecht. Yeah. En dat was best moeilijk om dat elke dag weer opnieuw te doen. Ja, en die situatie geldt nog steeds voor een groep mensen die voor Nederland of andere westerse landen hebben gewerkt. Het is een behoorlijke groep die ook naar Nederland wil. Heb je daar nog steeds contact mee? Hoe gaat het daarmee? Ja, we hebben een aantal ook opgezocht eerder deze maand toen we in Afghanistan waren. Twee van de mensen die we hebben geïnterviewd, die mogen ook komen. En die hebben ook nog steeds best wel hoop. Ze hebben ook regelmatig contact wel met buitenlandse zaken. Die hen bijvoorbeeld vragen documenten te delen. Maar nog steeds in onzekerheid van hoe snel en wanneer ze kunnen gaan. En het wordt steeds moeilijker ook vanwege de economische situatie. Omdat deze mensen, die kunnen niet zomaar. Er is sowieso weinig werk. Heel veel mensen die het wel kunnen zoeken, die hebben geen werk. Maar zij kunnen al helemaal niet de straat op om werk te zoeken. Omdat ze ook min of meer ondergedoken zitten en vrezen voor hun veiligheid. Ze hebben steeds minder geld om eten te kopen. Dus de tijd dringt wel echt voor hen. Zowel qua veiligheid als qua economische situatie. En Aletta, dat is toch, ik weet niet of veel mensen dat meegekregen hebben. Te midden van al dit zware nieuws, want je was er echt je had er meer dan een dagtaak aan. Heb je ook nog een boek uit laten komen? Een kinderboek? Te midden van al dat geweld eigenlijk. Heel groot contrast lijkt me dat. Waarom? Uh, ja, Nou, ik was er al langer mee bezig natuurlijk. Dat boek was al geschreven op het moment dat Kabul viel. Ja. Het is een jeugdroman bij uitgeverij Luiting Seidhoff. Het heet Het meisje dat door India fietste. En dat gaat over de eerste corona-lockdown. Dus het was een ander heel groot verhaal van mij. Begin 2020. En natuurlijk in april, mei van dit jaar was corona ook een gigantisch verhaal vanwege de Delta-variant en de dodende golf hier. Maar tijdens de eerste lockdown was het verhaal in India vooral niet het virus zelf, maar de lockdown en het effect op de vooral de arbeidsmigranten in India die allemaal hun werk kwijtraakten. Dus daar heb ik een jeugdroman over geschreven. En dat verhaal, dat was al af. Ik had het al geschreven in augustus. Ik heb het grootste gedeelte geschreven tijdens mijn zwangerschapsverlof. Eind vorig jaar is mijn baby geboren. Maar het is in november verschenen, inderdaad, te midden van al dit. Al dit geweld daar vanuit Kabul, althans die gewelddadige verhalen. En zit daar een soort missiedrang achter? Dat je denkt, hey, ik wil een andere kant van het verhaal van het dagelijkse nieuws ook vertellen? Dit boek gaat dus over India, het land waar ik nu al ruim 10 jaar woon. En een jeugdboek, dat was al wel een droom voor de langere termijn, denk ik. Maar toen dit verhaal op mijn pad kwam, toen kwam het ineens in een stroomversnelling eigenlijk. En ik denk dat het gewoon een hele mooie manier is om een verhaal te vertellen. Dit is gebaseerd op een echt verhaal. Een meisje van 15 dat tijdens de eerste coronalockdown met haar vader achterop 1200 kilometer de India naar huis fietst. Dus daar zit automatisch gewoon heel veel in. Het is een meisje van een lage kaste, dus de kastenverhoudingen zitten erin, corona, het verschil tussen stad en dorp, de positie van meisjes in India, kindhuwelijk. Ze komt natuurlijk langs allemaal verschillende delen van India die ik kon beschrijven. Het is perfect voor een roman eigenlijk en om ook wat over India te vertellen op deze manier. Ja, en dat boek is nu ook beschikbaar hier in Nederland. Aletta André vanuit de Indiaanse hoofdstad New Delhi. Dus ik wens jou en je familie natuurlijk ook een hele fijne jaarwisseling. Dankjewel, Aletta. 1, 2, 3 voor de dag. Wat speelt er nog vandaag verder? Demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid brengt een werkbezoek aan de politie en brandweer in Enschede. Het is waarschijnlijk zijn laatste werkbezoek als minister. Grapperhaus keert niet terug in het nieuwe kabinet. Zoveel weten we. In Duitsland worden 3 kerncentrales gesloten. Vanavond worden ze van het netwerk gehaald daar. Na de kernramp in Fukushima 10 jaar geleden begon Angela Merkel met het sluiten van kerncentrales in haar land. Na vandaag zijn er nog 3 kerncentrales over in Duitsland en die moeten over precies een jaar hun deuren sluiten. En in een land in lockdown maakt Nederland zich op voor oud en nieuw. Verslaggever Vincent van Rijn, die vanochtend al overal was zo'n beetje en ook eindigde bij een oliebollenkraam in Amsterdam. Vincent, de muziek is de hele tijd zo typisch oliebollenkraam trouwens. Lekker gezellig. Ja, zeker. Hoe is het met de drukte? Die is er zeker. Ik sta inderdaad bij een groot tuincentrum in Amsterdam. Dat tuincentrum is gesloten, maar de mensen zijn er wel naartoe gekomen. Er staat een rij van 1,60 meter. Natuurlijk meestal wel keurig op 1,5 meter. Ik heb net even geteld, toen stonden er zo'n 40 mensen in de rij. Dat betekent dat je ongeveer een kwartiertje moet wachten. Dat hebben de meeste mensen er wel voor over. Want er mag natuurlijk weinig deze tijd. Maar een oliebol kopen, dat kan dan gelukkig nog wel. Oké, Vincent van Rijn vanuit Amsterdam. Dan gaan we nog eventjes naar de collega's, want die beginnen zo meteen met een enorme uitzending. Voor het eerste deel in ieder geval van Het Geluid van Carl-Johan de Zwart en Patrick Lodiers. Heren, wat gaan jullie doen? Goedemorgen, Winfried. Goedemorgen. Bijzonder goedemorgen. 60 meter in de rij voor een oliebol. Ja. Dat is toch ongelooflijk? Ja, dat moet je wel echt willen. Ja, toch? Ja. Wij gaan terugblikken op 2021 in het geluid van 2021. Ja, en dan komt er heel veel aan bod. Dat kan niet anders, want het was een veelbewogen jaar. Niet altijd een even leuk jaar, maar ook mooie momenten. Toch, ja. Patrick? En we gaan in ieder geval met iets moois beginnen. Het eerste half uur staat in het teken van Max Verstappen. Ja, we bewaren het lekkerste niet voor het laatst. Nee, zeker. Oké, veel plezier daarmee. En dat zeg ik natuurlijk ook tegen de luisteraars van NPO Radio 1. Kirsten, wij zien elkaar nog uitgebreid en iedereen een fijn nieuwjaar. NPO Radio 1.